Radio 1. Het NOS-journaal. De inspectie heeft 10 websites offline gehaald waarop illegale afslankpillen en afslankinjecties werden verkocht. Deskundigen waarschuwen voor de gevaren van deze pillen en injecties die door influencers worden aangeprezen. De inspectie zegt dat er gezondheidsrisico's zitten aan het gebruik van medicijnen zonder recept. Makelaars die aan koppelverkoop doen, overtreden daarmee de regels. Dat zeggen brancheverenigingen tegen de NOS. Bij koppelverkoop eist een makelaar dat een koper dienstoude huis ook via dezelfde makelaar verkoopt. Makelaarsverenigingen roepen kopers op zich te melden als ze te maken krijgen met koppelverkoop. Een vrouw die gisterochtend dood werd gevonden in een dakloze opvang in Terneuzen is waarschijnlijk om het leven gebracht. De 25-jarige vrouw is waarschijnlijk gedood door een man van 42 die ook bij de opvang stond ingeschreven. De man is aangehouden. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs wil onderzoeken of het schoolboekensysteem duurzamer en goedkoper kan. De 3 belangrijkste schoolboekenuitgevers stapten de afgelopen jaren over naar een systeem waarbij scholen voor iedere leerling elk jaar nieuwe boeken moeten aanschaffen. Volgens ouders en docenten is dat duurder en leidt het tot papierverspilling. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog bewolkt en er trekken wat buien over. Vanmiddag meer zon bij zo'n 27 graden. In het oosten kan het nog wat warmer worden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het tussen de 24 en 28 graden. Ster. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Nu 15 maanden gratis. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is 9:04. Om 9:00 dan gaan we het hebben met Roderick Rekker, een politicoloog over de politieke toestand en over Frans Timmermans, of die inderdaad op het schild gehezen wordt door alle leden. Daarna naar de Oekraïne. Daar liggen ontzettend veel landmijnen. Ik las dat het 757 jaar duurt voordat die zijn opgeruimd. En de terugkeer van de ooievaar, ja, er zijn ook fijne berichten. Alhoewel, er zijn dan ook weer mensen die zeggen, ja, en die arme weidevogels dan? Goed, gaan we het over hebben. En pijn. 1 op de 5 Nederlanders heeft chronische pijn. Om 10:00, dan komt Arjen Fortuyn. Ik heb hier een lekker... hoort u dat? Een heel lekker dik boek liggen. Men moet, de biografie van Gerrit Kouwenaar. Wij de Paris die bespreekt vandaag de boeken. En we besteden ook aandacht aan de eerste racistische moord in Nederland, 40 jaar geleden, op Kerwin Duinmeijer. Er staat een beeld in het Vondelpark in Amsterdam van Nelson Carrillo. Die komt ook. Zometeen. Het thuiswerken, ja, dat kun je tegenwoordig afdwingen. Maar eerst gaan we naar een land, ja, een land waar zo de inflatie zo hoog is, hoger dan in de rest van Europa. Ja, geen land in West-Europa heeft zo'n hoge inflatie als het Verenigd Koninkrijk. En dat wordt inmiddels op straat ook zichtbaar, net als in Nederland trouwens. Meer dan 20% van de Britten leeft in armoede. En dat aantal neemt toe. De Brexit en andere politieke keuzes van de Conservatieve Partij die hebben het land steeds verder uitgewrongen, tot er uiteindelijk een soort opgedroogd washandje in de hoek ligt. We gaan praten over Engeland. Felix Klos schreef een boek, Winston Churchill, vader van Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn ver weg van de tijden van Winston Churchill. We zijn heel ver weg van de tijden van Winston Churchill. Al moet ik ook zeggen dat in de tijd die gepasseerd is natuurlijk een enorme welvaart is bijgekomen. Niet alleen in Europa, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Dus niet alles is slechter dan in die tijd. Niet alles is slecht gegaan sinds de dood van Churchill in een rechte lijn. Nee, niet alles in een rechte lijn. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de serieusheid in de Britse politiek, de manier waarop mensen zich voorbereiden, geopolitiek en economisch nadenken, dat die in zijn partij, de Conservatieve Partij, toch wel een beetje naar beneden is gegleden. Je zou zeggen, hoeveel graden is hij al omgedraaid in zijn graf? Een aantal rondjes, denk ik. Ja, toch wel. Maar vooral op het punt, denk ik, van de Europese integratie. Want dat noemden jullie net ook. Een van de onderliggende redenen van waarom het minder goed gaat met het Verenigd Koninkrijk is de uittreding uit de Europese Unie. En Winston Churchill was nou juist een van de voorvechters van het idee van die Unie. En dat is natuurlijk, dat is wel heel pijnlijk, misschien historisch gezien. Ja, zelfs de Daily Telegraph, dat is toch een hele conservatieve krant, publiceerde deze week een opiniestuk waarin staat dat iedereen onder de 50 beter het land kan verlagen. Ja. Moest je daarom lachen? Ik moest er wel op lachen. Ja. Heel bout gesteld. Ja. Maar ook een beetje ironisch dat dat komt van een columnist van die krant. Want de Daily Telegraph is een rechtse krant in het Verenigd Koninkrijk die hard campagne hebben gevoerd voor de uittreding uit de Europese Unie, voor de Brexit. En ja, dat is misschien dan toch wel een van de belangrijkste redenen dat het een land is waar je nu ook minder kansen hebt. Dus dat die dat nu aanmoedigen is wel heel ironisch. Ja, maar ja, als je een weekendje naar Londen gaat, merk je er niet veel van. Dat klopt. En weet je wat gek is? Londen is eigenlijk de enige regio in het Verenigd Koninkrijk dat ook gegroeid is sinds 2016, sinds de Brexit. Het heeft wel een beetje een knauw gekregen als financieel centrum van de wereld. Maar het is 15% van de Britse economie. Als je Londen zou wegsnijden uit de Britse economie, dan zou het hele Verenigd Koninkrijk armer zijn dan de staat Mississippi, de armste staat van het Verenigd Koninkrijk. Dus het is echt een ballon van economische activiteit binnen dat land. Tegen de voorspellingen in, want er werd gezegd, dit is het einde van de city, Londen wordt leegstand. Dus dat is in ieder geval meegevallen. Exact. Maar verder verbaast het me dat niemand het gewoon hardop zegt. Soms in het leven maak je fouten en dan zeg je, nou, dit was niet zo'n goed besluit, en dan kan je het weer terugdraaien. Ja. Niemand in Engeland lijkt gewoon hardop te durven zeggen, oké, die Brexit was een vergissing. Ja, dit is een van de dingen die mij het meest fascineert. En die denk ik, ik heb best lang in Engeland gewoond, veel Engelse vrienden ook. En als ik met ze spreek, dan merk ik dat dat komt omdat het een soort cultuurstrijd geworden is. Dus meeste van mijn vrienden die hebben het geluk dat ze hoog opgeleid zijn. Ik heb daar gestudeerd, dus zij hebben daar ook gestudeerd. En dat ze in Londen wonen, dus dat economische activiteit op orde is, dat ze het goed hebben. Maar komen uit gewone gezinnen en thuis kunnen ze dit onderwerp niet bespreken, omdat hun ouders misschien voor de Brexit gestemd hebben. En er is een parallel te trekken. Je mag het toch wel met je ouders oneens zijn, sinds wanneer mag dat niet meer? Nee, dat mag wel, maar het is heel gevoelig. En het wordt ongezellig. Het wordt ongezellig. En dat, nou ja, in Nederland hebben we dat ook wel een beetje van, het moet een beetje gezellig blijven. Maar daar is het is zo'n identiteitsstrijd geworden dat het niet meer rationeel te bediscussiëren is. En dat is best wel gek, want 63% van de Britse bevolking vindt Brexit een mislukking. En die worden eigenlijk helemaal niet goed vertegenwoordigd door een van de politieke partijen. Omdat het zo gevoelig is, zijn en de Conservatieve Partij en de Labour-partij, maar zelfs de pro-Europese liberaal-democraten niet bereid om te spreken over herintreding of over een dichtere band met de Europese Unie. De Daily Telegraph werd al genoemd. De kranten spelen een enorme rol. Bepaalde televisiestations spelen een enorme rol. Het lijkt wel alsof de politiek aan de leiband van sommige media lopen en die niet durven tegen te spreken. De naam van Rupert Murdoch wordt in die context ook vaak genoemd. Ja. Die heeft gelobbyd voor de Brexit. Ja. Tony Blair, die ja, dat achteraf wordt steeds meer bekend dat hij een soort ook aan de leiband liep van Murdoch. Ja. Waren vrienden, getuigen op elkaars huwelijk, dat soort dingen. Het is heel gek om dat te horen, want wij kennen die traditie veel minder. Maar ik hoorde gisteren John Rantel op de radio, dus de biograaf van Tony Blair. En die was ook de hoofdcommentaarschrijver van The Independent. Dat is een krant aan de linkerkant. En er werd hem gevraagd van, ja, wat vond je het moeilijkst in je carrière? En toen zei hij, ja, ik moest een keer een editorial schrijven in verdediging van een van de vele dingen die Blair verkeerd had gedaan. Dus dat gebeurde gewoon. Dat is een opdracht. Schrijf een verdediging. Schrijf het maar. Verdedig maar dat gebeurd is. Nou, dat ging toen in die tijd over Irak. Dat is een van de dingen waar Blair heel impopulair van is geworden. En gek genoeg staat Blair nu weer op het politieke podium. Ja, dat is zo raar. Want die Labour, hè, de Keir Starmer. Ja, is de leider. Dat is de leider. En ja, onder die Corbyn was het nog heel erg links. Ik begreep dat het nu wat meer naar het midden is opgeschoven. En dat die Tony Blair dus dan weer gesignaleerd wordt. Ja. Denk, wat is daar dan aan de hand? Nou, volgens mij wat er aan de hand is, is het signaal dat Keir Starmer wil geven als leider van de Labour-partij. Ik ben een man van het midden. Want Tony Blair was dat ook. Die was van New Labour, van de tijd van Wim Kok en Bill Clinton. Van dat de ideologische veren werden afgeschud. En dat was ook een beetje het laatste moment dat Labour verkiezingen kon winnen. Want sindsdien is er best wel heeft er een revolutie plaatsgevonden binnen die partij. Met als leider Jeremy Corbyn. Met het een hele hard linkse, meer echt socialistische partij is geworden. En waar ze ook hard mee hebben verloren, de verkiezingen. Dus ik denk dat het signaal dat Starmer daarmee wil geven, door Tony Blair op het podium te hijsen, is de politiek van het midden. Daar sta ik ook voor. Maar ja, dat is niet helemaal risicoloos. Want die Tony Blair heeft dus zijn eigen bagage van een soort van oude politiek, van de Irak-oorlog. Staat ook een beetje los van de huidige politiek. Is nog altijd zeer omstreden en gehaat. Ja, dat is langzaam afgenomen, denk ik. Ook omdat hij weer terug is gekomen op het politieke toneel. Er is een hele goede podcast in Engeland, The Rest is Politics. Luisteren jullie misschien ook wel eens. Maar dat is onder andere met een van de adviseurs van Tony Blair. Met Alistair Campbell. En die legde heel goed uit dat wat Tony Blair heeft gedaan na zijn politieke carrière. Is hij heeft een denktank opgericht. Een denktank dat een beleidsadvies geeft aan regeringen in de hele wereld. En daar heeft hij heel lang zijn mond over gehouden. Maar nu staat hij weer in het publieke domein. Probeert hij ook uit te leggen wat hij met die denktank probeert te bereiken. En dat zijn soms best positieve dingen. Soms ook best negatieve dingen. Maar dus mensen hebben hem weer omarmd. Ook omdat hij zichtbaarder is geworden. Maar hij kan praten als geen ander. Hij kan hele complexe vraagstukken in een halve zin uitleggen. Op een manier dat je denkt dat je het begrijpt. Ja, hij is het beste voorbeeld ook van, denk ik, een hele mooie omkering voor de progressieve politiek in Groot-Brittannië. Rechts lullen, links vullen. Ja, hij kon heel goed praten op een manier dat heel veel mensen daar mee konden gaan. Maar hij heeft uiteindelijk hele linkse veranderingen doorgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Ja. En dat is dus een voorbeeld, een soort template voor Keir Starmer. Want ik begreep dus dat die Labour op dit moment op één staat. Klopt. Want van die conservatieven, die staan helemaal in het verdomme hoekje. Ja, in de peilingen wat je daar dan ook van moet geloven. Maar in ieder geval, de Labour op 46%. De conservatieven op 26%. En de partij die daarna komt zijn de liberaal-democraten op 11%. Ja. Dus dat is een heel groot gat. Maar er zit een enorm trauma in de Labour-partij uit het verleden. Want het is wel eens eerder gebeurd. Met Neil Kinnock, met Ed Miliband. Zijn leiders die heel ver voor stonden en uiteindelijk de verkiezingen hebben verloren. Zit er nou ook een parallel met hier? Ik weet dat jij als adviseur werkt bij D66. Ja. Dus je weet ook wel het een en ander van de Nederlandse politiek. Ja. Timmermans, een oude wijze man. Die het land in zijn bloei heeft meegemaakt en nu het dorre tuintje weer mag bemesten. Oeh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja, hij komt terug uit Brussel. En hij is ook een sociaal-democratisch leider. Maar ik denk dat wij echt een heel ander systeem hebben. We hebben een coalitieland met heel veel partijen. In het Britse systeem heb je twee partijen die eigenlijk meedingen om macht. En dat geeft een hele andere electorale dynamiek. Maar, dus ik denk dat het moeilijk te vergelijken is. Die kiezers zijn wel keer op keer echt misleid. Grote beloftes gedaan. Er is gezegd, nou, Brexit, dan komen er geen immigranten meer binnen. Dan wordt het hier veiliger, dan is er weer werkgelegenheid. Ja. Daar is allemaal niets van doorgekomen. Geen van die dingen. Dus je zou je kunnen voorstellen dat mensen gewoon de blik afwenden van de politiek en gewoon verbitterd raken. En ik denk dat dat ook is wat er gebeurt. En je ziet dat dus in alle opiniepeilingen, dat mensen hier ook heel teleurgesteld en boos over zijn. En daar zit natuurlijk een zaadje in van een revolutie of een teleurstelling die later weer terugkomt. Want wat gebeurt er nu? De regering die begrijpt best dat een aantal van die beloftes die gedaan zijn niet te realiseren zijn. Dat je niet zomaar controle kan terugnemen over je eigen grenzen. Omdat dat de inflatie nog verder omhoog gooit. Als je nog meer regels en nog meer checks aan de grens invoert. Dus dat doen ze niet. Nou, dan komt er een revolutie binnen die eigen partij weer tegen dat beleid. Omdat de belofte was van de conservatieve partij, get Brexit done. Nou, het is natuurlijk, dat is het laatste wat er aan het gebeuren is op dit moment. Ik voorspel dat dat niet per se een positieve afloop dan heeft binnen de samenleving, maar ook binnen die conservatieve partij die dat beloofd heeft. De volgende revolutie is alweer in de maak. Nou, je zou... Alle revoluties eten hun eigen kinderen op. Ja. Nou ja, ja, altijd fijn, het historische blik. Maar je zou ook denken, kijk, die Labour, dat is niks meer. Of tenminste, die staan nu wel op één, maar die conservatieven zijn niks meer. Die Labour, die moet ook opeens met kunst en vliegwerk dan weer in de picture komen met Tony Blair. En de derde gaat er mee heen, zou je vaak. Hè? Ja. Twee strijden om een been, de derde gaat er mee heen. Maar dat gebeurt dus niet in Engeland. Nee, en dat heeft dus wel met dat unieke systeem ook te maken, van dat ze parlementariërs verkiezen in een district. Dus je moet zo'n district winnen. En dan is het heel moeilijk om als derde partij daar zomaar tussen te komen en heel veel zetels te halen. En het is wel eens geprobeerd. Het is wel eens geprobeerd en soms ook met succes. Ja. De Liberaal-Democraten hebben daar één keer heel veel succes mee gehad. Toen hebben ze ook een coalitieregering gemaakt met conservatieven. Maar toen hebben ze een aantal van hun beloftes die ze hadden gemaakt, omdat ze er zo lang buiten hadden gestaan, hadden ze hele gekke dingen gezegd wat ze allemaal konden realiseren. Nou, dat bleek niet allemaal te kunnen. En toen hebben de kiezers hen daar enorm voor afgestraft. Ja. Dus ook die dynamiek zie je wel in de Britse politiek. En hoe gaat het nu verder? Je bent een historicus, maar kijk eens even in de bol. Ja, het vind ik altijd moeilijk, maar je kan wel op basis van de geschiedenis, denk ik, proberen een aantal patronen te zien. En één is dat de conservatieve partij altijd verdeeld is als het gaat over de Europese politiek. Dat was ook al in de tijd van Churchill. En die spanning, die blijft erop zitten, omdat, precies wat jij net zei, de belofte van Brexit niet ingevuld kan worden. En dus blijft die verdeeldheid bestaan binnen die partij en in de hele samenleving. En ik zie dat betonrot, dat fundamentele probleem dat de Britten nu hebben, zie ik niet verdwijnen, ook omdat de Labour-partij, ook als ze winnen, geen enkele belofte doet om daar iets aan te veranderen. Dus niet beloofd om herin te treden in de Europese Unie. Niet beloofd om een soort nieuwe onderdeel te worden van de interne markt. Niet beloofd om onderdeel te worden van de douane-Unie. Dus het fundament wordt niet gerepareerd. En dan, ik denk dat het dan heel lastig wordt om echt te veranderen. Dan blijft het modderen. Ja. Nou was Londen leuker toen iedereen nog arm was. Daar heb ik net het staartje van meegemaakt. Toen kwamen de jaren 90, werd iedereen rijk en opschepperig. En ging eigenlijk de charme van de stad er een beetje aan. Ik had gehoopt dat daar iets van terug zou komen. Maar dat valt eigenlijk wel tegen. Ja, dat valt wel tegen. Het is nog niet zo leuk en wild en rommelig als voorheen. Nee, en dus vind ik het ironische of navrante is dat West-Londen is de rijkste regio van Noordwest-Europa. Maar 6 van de 10 armste regio's in dat deel van de wereld zijn ook in het Verenigd Koninkrijk. Dus er is een gigantisch verschil binnen dat land. Een enorme kloof. Ja. Dankjewel, Felix Klos, over de toestand in Engeland. Werknemers dwingen in toenemende mate thuiswerken af. En daardoor is 2 dagen werken in huiselijke kring het nieuwe normaal geworden. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta juicht deze ontwikkeling toe. Ook al is het op sommige dagen wel erg rustig op kantoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is dus echt een blijvertje geworden, dat thuiswerken. Ja, ja, wie had dat gedacht? Had jij het gedacht? Nou ja, ik had het wel gehoopt. Alhoewel, wat jij net zei van, goh, ze dwingen het af. Dat vind ik eigenlijk niet zo'n mooie formulering. En nee, ik denk ook niet dat het geval is. Hoe gaat het, wat ik heel erg hoop noemen? Ja. Nou ja, gewoon dat men in gesprek tot de conclusie komt dat zo 2 dagen per week thuiswerken eigenlijk de ideale manier is van werken. Alhoewel het ook wel weer verschilt per type werk en organisatie en mens. Maar dan heb je de ideale balans tussen aan de ene kant autonomie en lekker geconcentreerd en productief thuis kunnen werken. En aan de andere kant toch voldoende je collega's zien. Dus het is eigenlijk een heel logisch patroon waar we met z'n allen op uitkomen. Ja, alleen een heleboel mensen met beroepen waarvoor je echt aanwezig moet zijn, die kunnen dat dan niet. Nee, maar ook daar zie je dat we de hobbel dankzij corona, hè, dankzij een hele hoop ellende, hebben toch die hobbel kunnen nemen. Ik weet nog dat ik... Een stratenmaker of iemand die in de winkel werkt, nee, die kan dat niet. Dat kan niet, maar zelfs bij dat soort beroepen. Ik weet nog dat ik 10 jaar geleden een soort onderzoek deed naar maatwerk in arbeids- relaties. Kun je ook bijzondere afspraken maken. En toen was er een verpleegkundige die de roosters maakte voor haar team. En toen zei ze tegen haar leidinggevende, zou ik dat op vrijdagochtend thuis mogen doen, want hier op de afdeling word ik continu gestoord. En dat was dus een heel wat dat die leidinggevende zei, ja, doe maar. En dat gaf dat verandert de arbeidsrelaties ten goede. En nu is dat vanzelfsprekend. Ja, maar het rare is natuurlijk dat ik zou misschien denken, juist als je thuis bent, word je afgeleid door de deurbel of door de buren of door je kinderen of dat weet ik veel, een wasje moet draaien. Als dat zo is, dan moet je op kantoor gaan zitten. Maar voor heel veel mensen geldt het zo dat ze een studeerkamertje hebben waar ze de deur dicht kunnen doen en dan prima kunnen werken. Is dat onderzocht dat mensen productiever zijn thuis dan op kantoor? Dat is onderzocht. Er was laatst ook weer een studie waaruit bleek dat de productiviteit 10-20% zou zijn gedaald sinds het thuiswerken. Maar toen bleek dat een studie was waar mensen echt fulltime thuis werkten. Er is ook een studie geweest van OECD en het Global Productivity Forum, waar ze een enquête hebben gedaan bij 1300 leidinggevenden en meer dan 3000 werknemers uit 25 landen. En daar zit een heel mooi staartje in. Zo van, als je zo maximaal, als je 1-2 dagen thuis werkt, dan zijn we maximaal productief. Werk je meer thuis, dan daalt de productiviteit. Okay. Dus het is die mix van 2-3 dagen op kantoor en 2-3 dagen thuis die ideaal is. Nou, zijn niet alle bedrijven daar blij mee. Nota bene softwarebedrijf Zoom, hè? Dankzij wie wij zoveel vergaderd hebben via het scherm. Dat bedrijf verplichtte de medewerkers onlangs dat ze weer naar kantoor moesten komen. Ja, af en toe, hè? Dus niet de hele tijd. Oh, nee. Oké. Okay. Ja. De Dido-samenleving las ik. Ja. Dat is als je op dinsdag en donderdag naar kantoor gaat. Ja, en dat is natuurlijk weer een beetje treurig, dat we terugvallen in een soort van default van allemaal op dinsdag en donderdag naar kantoor. Dus allemaal in de file of allemaal in een drukke trein. Ja, en allemaal geen flexplek kunnen vinden op het werk. Hè. Dus waar ik heel erg voor pleit, is het ideale patroon is er nooit. Dus gebruik dat spanningsveld tussen people, productiviteit en planeet nu om die goede gesprekken te voeren in het team. Want als je toevallig een team hebt van mensen die geen kinderen thuis hebben, waardoor ze niet op woensdagmiddag per se thuis willen zijn, ja, dan kun je dus net zo goed met z'n allen zorgen dat je juist op maandag, woensdag en vrijdag op kantoor bent. Ja, want die doos staat dan voor dinsdag en donderdag, ja. Hè? Dat duidelijk? Ja, oké. Okay. Dat iedereen op dinsdag en donderdag aan kantoor, wel maandag, ja, dan willen we nog een beetje uitslapen misschien. Woensdag zitten die kinderen dan niet op school. Ja, en vrijdag dan is wel lekker alvast naar het weekend toe. Ja, en dus waar ik me wel een beetje zo aan erger is, dat we met z'n allen kuddedieren zijn, die dan gewoon weer naar een nieuwe default toe gaan. Default, hou eens op met je default. Okay, wat is dat nou? Je standaard oplossing. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay, ik zal het een beetje Nederlands houden. Maar is het, om het toch even Engels te houden? Zit ik hier te pleiten voor de Nederlandse taal? Brainstormen, is dat breinwinden? Hoe moet ik dat in het Nederlands zeggen? Ideeën met elkaar verzinnen. Oh, dat is het kantoorideaal, toch? Dat je in een hele met bomen behangen ruimte heel creatief wordt van elkaars aanwezigheid. Ja. Ja, nou ja, eigenlijk is dat onderzoek gekomen dat je het meest creatief bent in je eentje. Dus dat is gewoon niet altijd waar, hè, om dan per se met z'n allen te willen brainstormen. Dus dan moet je dat brainstormen op kantoor ook nog een beetje handig aanpakken. Dat eerst individueel iedereen ideeën verzint en die je daarna samenbrengt. Maar het is wel zo dat het kantoor steeds meer wordt gezien als een ontmoetingsplek. Hè, want thuiswerken is heel erg goed voor je vrijheid. Hè. Je voelt je echt je kan zelf bepalen wat je wanneer doet. Maar het gaat ten koste van verbinding en ook ten koste van leren van elkaar. En dus die nieuwe manier van werken vereist dat we met z'n allen nog veel beter worden in communiceren, in dialoog, in met elkaar omgaan, in van elkaar leren. Hè. Dus het vereist een nieuw soort openhartigheid waar we nog niet aan gewend zijn. En ik vind het feit dat er een Dido-economie ontstaat. Ja. Eigenlijk een bewijs van dat we nog steeds niet goed genoeg met elkaar in gesprek zijn. Omdat we nog steeds niet goed afspraken op maat maken. Ja. Maar goed, de NS heeft daar natuurlijk ook last van de Dido-economie. Want er zitten op dinsdag en donderdag de treinen vol. En op die andere dagen zijn ze bijna leeg. En nu hebben ze gezegd, we komen met een spitsheffing. Dus dat zal die belangstelling misschien voor de thuiswerken wel aanwakkeren. Ja, ik weet niet of het zo werkt. dat, maar ik, ja. Nou ja, uit het rapport van AWVN blijkt dat werkgevers verwachten, nou, zich er niet veel aan gelegen zullen laten liggen. Hè? Dus dat ze denken, nou ja, dan kost het wat meer. Dat gaan we weer zien. Maar misschien is dit wel weer een mooie aanleiding om ook op de werkvloer dat gesprek erover op gang te brengen. Want dat is waar het mij om gaat. Het zal toch ook heel veel kosten schelen als mensen vaker thuis werken. Ja. Zo'n kantoor, dat is een enorme uitgavenpost. Ja, ja. Hè, maar een reiskostenvergoeding. Ja, maar er worden dus nu ook thuiswerkvergoedingen gegeven. En wat dan fiscaal weer heel moeilijk blijkt te zijn, is dat mensen halverwege de dag, om de spits te vermijden, toch naar kantoor reizen. Want dan willen ze eigenlijk en voor de koffie 's ochtends een thuiswerkvergoeding en voor het reizen alsnog een woon-werkvergoeding. En dat vind ik weer zo typisch Nederlands, dat we dat allemaal via de CAO willen regelen. Ja, maar goed, het leidt ook, want je zegt we moeten nog meer met elkaar het daarover hebben en in dialoog en het leidt ook tot een andere verhouding tussen werkgever en werknemer die meer op vertrouwen is gebaseerd. Ja, en dat is toch mooi, hè? Dus zal dat overal gaan? Nou, dat moet overal zo gaan. Er zijn toch ook nog een heleboel bullebakken werkgevers, of niet? Bestaan die niet meer? Ja, maar misschien is het wel het feit dat de werknemers dan toch in staat zijn geweest om het in hun voordeel te veranderen. Is dat ook een soort weergave van dat we misschien op de werkvloer ook die bullebak een beetje gaan inruilen voor gelijkwaardige arbeidsverhoudingen? Misschien is dat gewoon de schaarste op de arbeidsmarkt dat de bullebak het even niet voor het zeggen heeft. Dat kan natuurlijk ook, dat zul je ook altijd zien. Hè? Maar ik weet niet, het is wel eens echt soort kanteling gekomen waardoor ik er wel vertrouwen in heb. Dat die gelijkwaardigheid, dat we de bullebak niet meer pikken. En dat we als werkgever en werknemer onderling in onderlinge verhoudingen de juiste balans weer willen uitonderhandelen. Ja. Felix Klos zit te knikken, is dat iets voor jou, de Dido? Ik zat te knikken met de historische blik. Oh. Er zijn natuurlijk periodes in de geschiedenis geweest, de gouden tijd voor de arbeid, dat heel weinig mensen zijn, dat er hele goede voorwaarden zijn om te gaan werken en dat de bullebak het dan inderdaad niet voor het zeggen krijgt. Nou ja, dan moet de werkgever op sollicitatiegesprek komen. Exact, dat is een beetje de situatie nu natuurlijk. Ja. Maar goed, dus dat is toch wel een mooie ontwikkeling. Ik vind het een prachtige ontwikkeling, zonder meer. Okay. Dankjewel, organisatiepsycholoog Aukje Nauta van de Universiteit Leiden. En het ging dus over hoe 2 dagen thuiswerken eigenlijk het nieuwe normaal is geworden en hoe dat eigenlijk gewoon een hele goede en fijne ontwikkeling is en misschien wel het einde van de bullebakken inleidt. Heerlijk woord. Ja, goed. Het nieuws komt eraan en zometeen gaan we natuurlijk verder. We gaan nog 2 uur verder. Dat zien we dan zometeen wel weer. Ja. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als we er niet meer zijn? Hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was puur ontroering. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Leren mediteren? Zen.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. File vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. 10 websites die illegale afslankpillen en afslankinjecties verkochten zijn vorig jaar door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uit de lucht gehaald. Op sociale mediaplatforms zoals TikTok laten influencers het resultaat zien van de pillen en injecties, maar deskundigen waarschuwen voor de gevaren. Bovendien dreigt er wereldwijd een tekort aan sommige medicijnen die bedoeld zijn voor mensen die ze echt nodig hebben. Het Chinese leger heeft vanochtend opnieuw geoefend rond Taiwan. De oefeningen zijn bedoeld als waarschuwing, zegt China, en komen een dag na het bezoek van Taiwans vicepresident aan de Verenigde Staten. China ziet dat bezoek als een provocatie. Het land houdt de laatste jaren vaker legeroefeningen bij Taiwan. Landen in het westen vrezen voor een toekomstige Chinese inval. Sommige makelaars overtreden de regels door aan koppelverkoop te doen. Bij koppelverkoop wordt een koper onder druk gezet ook het huis waaruit diegene vertrekt via dezelfde makelaar te verkopen. En zo niet, dan gaat de koop van het nieuwe huis niet door. De NOS sprak makelaars die aan de bel trekken. In sommige regio's zou koppelverkoop aan de orde van de dag zijn. Volgens makelaarsverenigingen zijn de koppelverkopen absoluut niet toegestaan. En mensen die ermee te maken krijgen kunnen zich melden bij de geschillencommissie. Het is binnenkort niet meer mogelijk om gebruikers op social media platform X, voorheen Twitter, te blokkeren. Dat zegt eigenaar Elon Musk. Het is nog wel de vraag of het echt gaat gebeuren. Experts wijzen Musk erop dat Google en Apple het sociale media platforms verplicht een blokkeerfunctie te hebben. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog bewolkt en er trekken buien van zuidwest naar noordoost. Vanmiddag is er meer zon bij zo'n 27 graden. Langs de oostgrens kan het nog wat warmer worden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het tussen de 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Kom naar Hiswatewater, 30 augustus tot en met 3 september, Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Word nu donateur van de faunabescherming en ontvang een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nee. Gewoon nee. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen gaan we praten over hoe Oekraïne wordt volgelegd met landmijnen. Het zou nog 757 jaar duren voor al die mijnen daar weer op zijn vroegst zijn opgeruimd. Aandacht ook voor de succesvolle terugkeer van de ooievaar in ons land. En Hans Timmerman vertelt waarom iedereen een andere pijngrens heeft. En hoe doe je eigenlijk op ethisch verantwoorde wijze onderzoek naar de pijngrens? Maar we beginnen met de politiek. Ja, de Nederlandse politiek dan. Zo'n 75.000 PvdA en GroenLinks-leden kunnen sinds deze week online stemmen over de vraag of zij Frans Timmermans wel of niet als lijsttrekker willen. En dinsdag wordt die uitslag bekend. Maar het moet wel heel gek lopen, wil de Europese klimaatpaus, zoals die wordt genoemd, niet op het schild worden gehezen. Of hij ook de redder wordt van links, dat gaan we eens even vragen aan politicoloog Roderick Rekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die uitslag staat toch eigenlijk al vast? Ja, hij is de enige kandidaat, dus dat kan niet mis. Ja, nou, ik had het net over het gebruik van Engels. Swag had hij het over. Swag zijn we kwijt en ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. Ja, swag, ja. Ik heb het opgezocht. Ja, een stoere, zelfverzekerde houding, zo wordt het uitgelegd. En dat moeten we weer terugkrijgen. Gaat hem dat lukken, denk je? Nou ja, aan ambitie zal het niet liggen, inderdaad. Of het ook een succes wordt, ja, dat zal moeten blijken. Hij staat nu in ieder geval hoger in de peilingen dan voorheen Partij van de Arbeid en GroenLinks afzonderlijk hadden. Dus dat is in ieder geval een eerste opsteker. Ja, u doet veel onderzoek naar generatieverschillen onder de kiezers. Dat is natuurlijk steeds de vraag geweest. Gaat hij de jonge generatie aanspreken? Ja, dat is inderdaad wel interessant, omdat de Partij van de Arbeid een enorm vergrijst electoraat heeft. Die trekt eigenlijk heel weinig jonge kiezers, terwijl GroenLinks juist ontzettend populair is onder groene kiezers, van de jonge kiezers. Dus het is interessant om te zien nu wat de jonge kiezers gaan doen, of die inderdaad ook op deze combinatie gaan stemmen, zoals dat voorheen op GroenLinks deden, of dat die toch misschien worden afgeschrokken door die samenwerking met de Partij. Swag, dan ben je ook meteen zo je schoonvader die de hippe taal van 15 jaar geleden bezigt. Als je jongeren wil winnen, dan moet je wel de slang van nu gebruiken. Ja, ik denk dat je vooral authentiek moet zijn als je jongeren wil aanspreken eigenlijk. Als je kijkt naar welke leiders populair zijn onder jongeren, die zijn niet per se zelf jong. Dan heb je het over mensen als Bernie Sanders in de Verenigde Staten, ja. Of Jeremy Corbyn in het Verenigd Koninkrijk. Maar die zijn vooral zichzelf en die hebben een duidelijk ideologisch verhaal. En ik denk dat dat veel jongeren aanspreekt. Dus ik zou inderdaad niet proberen om heel jong over te komen, maar gewoon de jongeren met een verhaal aan te spreken. Dus die baard gewoon laten staan? Ja. Wat is er op tegen op Frans Timmermans voor mensen? Nou, ik denk dat hij zeker twee dingen heeft niet in zijn voordeel werken. Ik denk dat veel progressieve kiezers graag een vrouw als premier zouden zien. Nee, dat is Frans Timmermans niet. Iets anders is dat hij minister is geweest in het kabinet Rutte 2. En dat wordt toch door veel linkse kiezers wel een beetje als een zwarte pagina in de geschiedenis van de Partij van de Arbeid gezien. Dus ik denk dat dat nog wel terug gaat komen in het debat. Zouden mensen dat nog weten? Nou, ik denk dat de leiders van bijvoorbeeld de SP en de Partij voor de Dieren kiezers daar wel aan gaan herinneren. Ja, ja. Dat samenwerkingsverband, hè? Hoe kijkt u daarnaar? Waar stem je nog op? Heeft het ook iets ongrijpbaars of niet? Ja, het grappige is natuurlijk dat die partijen inhoudelijk eigenlijk heel dicht bij elkaar stonden de afgelopen jaren. Hè. Stemden bijna altijd hetzelfde in de Tweede Kamer. Heel erg vergelijkbare verkiezingsprogramma's. Maar qua historie en uitstraling zijn ze heel verschillend. Heel ander verhaal. Wat dat betreft ook andere thema's waar ze de nadruk op leggen. Zoals GroenLinks meer het klimaat. Partij van de Arbeid toch meer de verzorgingsstaat en dergelijke. Dus het wordt heel interessant om te zien hoe nu die nadruk komt te leggen. En of kiezers dat die partij nog terug herkennen. Ja, want je zei net, de GroenLinks heeft meer jongere kiezers. Gaan die ook, laten we zeggen, mee in deze samenwerking. Ja, dat zal moeten blijken. Ik denk wel dus wat jongeren aansprak aan GroenLinks is dat ze een heel radicaal verhaal hadden. Heel erg veel nadruk legden op thema's als klimaat. Dat wordt wel de uitdaging om dat dan te blijven doen. Want anders ben je de kiezers wel makkelijk kwijt ook aan een partij als de Partij voor de Dieren, denk ik. Ja, maar de afgelopen 10 jaar zijn heel veel traditioneel linkse thema's heel belangrijk geworden. De toeslagenaffaire, dat gaat over sociale zekerheid, klimaatverandering, al dat soort thema's. Maar links heeft er consequent niet van kunnen profiteren, ja. Electoraal. Is eigenlijk wonderlijk. Ja, omdat die thema's ook steeds meer door andere partijen geclaimd worden. Dus inderdaad, de toeslagenaffaire, daar zou eventueel Pieter Omtzigt mee aan de haal kunnen gaan. De klimaat hebben bijvoorbeeld ook de Partij voor de Dieren het over, D66 ook. Dus kiezers die thema's belangrijk vinden, die komen niet automatisch meer bij GroenLinks of Partij van de Arbeid uit. Ze hebben hun thema's laten afpakken. Ja. Ja, tegelijk goed als anderen je thema's overnemen, want het gaat om de inhoud, hè? Ja. Je krijgt er wel wat. Je zou wat meer voor elkaar kunnen krijgen, maar electoraal is niet zo gunstig, nee. Nee. Gisteren liet Atje Kuik, hè, leider van de Partij van de Arbeid, weten dat ze na de verkiezingen niet meer in ieder geval in de Kamer wil. Hè, ja. Misschien nog wel minister worden. Toen dacht ik, ja, dat is gek, want zij was toch een van de aanjagers van deze samenwerking. Ja, maar ik denk dat het ook wel weer een beetje vanzelfsprekend is. Want de meeste zittende fractievoorzitters die afzwaaien, die het stokje overdragen, die stoppen, denk ik. Ik denk ook dat je meestal je opvolger niet voor de voeten wil lopen in zo'n Tweede Kamerfractie. En als je dan 17 jaar Kamerlid bent geweest, dan kan ik me wel voorstellen dat je het ook wel mooi geweest vindt. Ja. Dit wordt de strijd van rechts tegen links waarschijnlijk. En dan heeft de VVD de deur toch opengezet naar samenwerking met de PVV. Ja. Waarmee ze vooral zeggen, wij gaan niet zomaar met die Timmermans samen regeren. Dus je stem maakt verschil. Ja. Je hoeft niet naar rechts te vluchten, want met ons krijg je rechtsbeleid. Ja. Dus het wordt een traditionele rechts-links verkiezingsstrijd, lijkt het. Ja, dat zal moeten blijken. Elke partij heeft zo zijn eigen ideeën over waar deze verkiezingen over zal moeten gaan natuurlijk. En wie precies bestrijdt en wie de belangrijkste is. Ik vind het dat heel interessant dat Jessel Just het heeft gezegd over de PVV. En ik denk dat er ook een interessant scenario ligt. Ze heeft gezegd, laten we kijken waar Wilders mee komt. Zoiets heeft ze gezegd, toch? Ja, absoluut. Maar dat is absoluut wel een toonverandering ten opzichte van wat ze een paar weken geleden nog zei. Want die deur zat potdicht altijd met Rutte. Ja, potdicht. Ja, dus. En ook nog met Jezilkes, toen ze het net overnam, zei ze ook, dat doen we niet met Wilders. Dus ik meen toch wel een verandering in de toon te zien hier. Wat zou hier het plan zijn? Nou ja, ik denk dat sowieso staan ze natuurlijk sterker in de formatie ook, als er meerdere mogelijkheden zijn. Ik denk ook, stel je voor dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks-combinatie de grootste partij wordt, met, laten we zeggen, 28 zetels, tegenover een grote rechtse meerderheid. Dan staan die rechtse partijen voor het dilemma van ofwel ze maken Timmermans premier, ze helpen Timmermans aan de meerderheid, ofwel ze gaan het met elkaar doen. Dat zal denk ik wel een lastig dilemma worden. En die rechtse partijen, daar zit dan ook de BBB bij? Ja, ik denk als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zou je daarmee over de 75 zetels heen kunnen komen. Het is wel weer interessant natuurlijk dat CDA nu juist wel weer de PVV heeft uitgesloten. Maar eigenlijk weet je het niet, want je weet niet wat Omtzigt gaat doen. En we weten ook niet of BBB die enorme winst vast gaat houden. Nee, dus, absoluut. Dat ligt allemaal nog open. We hebben alles geen schuift, idee nog. Alles is los. En ja, precies. Er gaat nog enorm veel veranderen, dus dat weten we ook nog allemaal niet. Die Pieter Omtzigt, dat is natuurlijk de grote... De grote onzekere factor absoluut, op dit moment. Ja. Toch? Wachten op Pieter is het hoofdstuk. Nou, dan valt me op dat politici altijd zo optimistisch moeten doen in verkiezingstijd. En dat niemand eens tegen de kiezer durft te zeggen, het wordt gewoon vervelend, het wordt gewoon naar. Energietransitie is niet een feest, want dingen worden schaarser. Daarmee worden ze duurder en voor veel mensen onbereikbaarder. Er is eigenlijk nooit een politicus die dat gewoon eens recht in de camera durft te zeggen. Ja, interessant punt. Ik denk dat het ook wel een beetje tijdperk Rutte is misschien met dat optimisme. Wat een gaaf land, wat zijn we bij. Tijdens de pandemie bijvoorbeeld opvallen dat de coronamaatregelen in Duitsland op een veel zwaardere manier verkocht werden door Merkel. Het was echt van, ja, we moeten gewoon verschrikkelijke dingen doen, want anders gaan er heel veel doden vallen. Dat was veel zwaardere toon dan ook hoe Hugo de Jonge voor de camera stond met mooie beeldspraak en zo. Waarmee je toch teleurstelling voelt. Ja, precies, ja. Ja. Terwijl ik denk dat een heleboel mensen dat misschien wel zouden waarderen. Dat mensen daar gewoon eens even eerlijk over zijn. Ja, nee, ik vind het ook het interessante aan Omtzigt wel dat hij ook een heel andere toon heeft dan Rutte natuurlijk had. Hij is bijna een beetje een soort anti-Rutte in hoe die rauw is en authentiek. En soms een beetje staat te zweten voor de camera. Tegenover die eeuwige glimlach van Mark Rutte is dat wel een heel grote verandering in toon. Ja. Hoe verklaar je dat die Pieter Omtzigt op 40 zetels staat, terwijl die partij nog moet worden opgericht? Ja, dat is inderdaad wel ongekend. Nou, ik heb het gevoel dat zie je ook uit opinieonderzoek, dat het vertrouwen in de politiek gewoon op een dieptepunt is op dit moment. Dus heel veel kiezers zijn, denk ik, op zoek naar een soort van tegenstem tegen de macht, maar vinden tegelijkertijd een Wilders of een Baudet veel te radicaal. Dan is daar een Omtzigt die wel dat wantrouwen vertegenwoordigt, maar tegelijkertijd een beetje veilig in het midden zit. En ik denk dat dat heel veel kiezers aanspreekt. Hij is een soort ombudsman geworden. Ja, en hij is natuurlijk ook als geen ander iemand die je associeert met die toeslagenaffaire en dergelijke. Eigenlijk die affaires waar dat wantrouwen ook vandaan komt. Frans Timmermans staat bij uitstek voor de macht. Hij kan wel zeggen, ik krijg dingen voor elkaar, mij kan je om een boodschap sturen. Maar tegelijk is het iemand die al sinds mensheugnis in het centrum van de macht opereert. Ja, en dat kan dus denk ik in zijn voordeel en in zijn nadeel werken. Dus bijvoorbeeld bij de Europese verkiezingen was het echt van ik sta hier als de grote meneer die echt wat gaat betekenen. En dat sprak kiezers aan. Maar tegelijkertijd denk ik dat het nu ook wel weer een risico kan zijn dat bijvoorbeeld mensen hem gaan aanspreken op dat hij in Rutte 2 heeft gezeten. Dus dat kan beide kanten uit, denk ik. Dat wordt wel spannend. Ja, doe ook eens nog een voorspelling? Ja, ik heb wel eens gezegd van het is nog makkelijker om het EK voetbal van volgend jaar te voorspellen. Dit moment. Alles is open. Dus dat is in ieder geval heel interessant. Ik denk dat we nog nooit een verkiezing hebben gehad, misschien wel, die zo open ligt als deze, waarin zoveel verandert. Maar thema, dus, wat wordt stikstof een thema? Wordt klimaat een thema? Gaat het over hele andere dingen? Armoede misschien? Ja, identiteit? Elke partij zal proberen zijn eigen thema's natuurlijk het onderwerp van de campagne te laten zijn. Maar wie daarin slaagt, dat staat natuurlijk niet vast. En daar staat natuurlijk, komt natuurlijk nog bij dat het ook natuurlijk in de ogen van veel mensen een premierstrijd gaat worden. Van wie gaat Rutte opvolgen? En misschien zullen veel media het ook zo gaan brengen. Dus dat kan ook nog. Dus dan gaat het eigenlijk helemaal minder over de inhoud. En dan zou het gaan tussen Jezilgus en Timmerman. Ja, en eventueel de kandidaat waar de BBB mee gaat komen. En misschien wel Omtzigt. Dus ook dat weten we niet. Wat vond je van het optreden van Bontebal? Nog even tot slot. Maakte je nou indruk? Nou, ik denk wel, wij als politicologen hebben wel eens gezegd van wat het CDA zou moeten doen om er weer een beetje bovenop te komen. Een beetje terug naar het verhaal over normen en waarden. Misschien een beetje socialer, een beetje conservatiever. En ik denk wel dat hij dat in ieder geval probeert te doen. Dus ik denk de koers die hij inzet, daar denk ik wel dat dat een goede koers is voor het CDA. Want dat is de huidige wijsheid over campagnes. Is dat wie het weet terug te brengen tot morele waarden, die maakt de meeste kans op de overwinning. Mensen stemmen uiteindelijk meer met hun hart dan met hun hoofd. Meer met hun morele waarden dan met hun concrete agenda. Dus als je het over principes kunt hebben, van ik sta voor vrijheid, tegen onderdrukking, soort dingen. Dat vind ik ook allemaal zo vrijblijvend. Wie zegt nou, ik ben voor onderdrukking? Nee, maar je moet zeggen, de ander is de onderdrukking en bij mij krijg je vrijheid. Kijk, er is natuurlijk polarisatie aan de gang. Dus de politiek gaat sowieso heel erg over een waardestrijd op dit moment. Hè, waar het in de jaren 90 ging over een miljard die te veel betaald was voor de Betuwelijn of zo, eigenlijk een beetje meer technocratisch. Of 0,7 of 0,8 voor Defensie, wat gaan we doen? Precies, gaat het nu wel echt over mensen die dingen die mensen diep raken. Over Nederlandse identiteit, de immigratie, de toekomst van de planeet. Dat zijn wel echt dingen waar mensen zich boos over maken en die echt ook een waardestrijd zijn. We gaan het zien. Dankjewel, politicoloog Roderick Rekker van de Radboud Universiteit. Het ging dus over de aanstaande verkiezingen. En we begonnen met de vraag of Frans Timmermans de redder van links wordt. We gaan het allemaal zien. Vanaf volgende week trouwens is Kees Boman weer terug op deze plek. Dankjewel. Landmijnen, ze zijn niets ontziend, blijven jarenlang liggen en actief en maken nooit onderscheid tussen militairen en burgers. Oekraïne ligt er vol mee en er worden nog elke dag vele mijnen bijgelegd. Het Algemeen Dagblad schreef deze week dat er 757 jaar voor nodig zijn om al die landmijnen in Oekraïne op te ruimen. Jan Tijmen Nink Blok is specialist in humanitair oorlogsrecht bij het Rode Kruis. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Net terug ook uit Oekraïne, maar dat had niks met landmijnen te maken. Nee, inderdaad, niks met landmijnen, maar ik ben afgelopen maand in Oekraïne geweest, ja. En? Mag ik vragen wat dan? Ik heb daar een training gegeven aan overheidsfunctionarissen uit Oekraïne. En wat hebt u ze geleerd? Ik heb ze de basis en beginselen van het oorlogsrecht mogen bijbrengen. Voor zover dat niet al gewaarborgd was. Omdat zij daar een behoefte aan hadden. En dat heb ik met de collega's van het Oekraïense Rode Kruis gedaan. Dat is natuurlijk wel bijzonder om in deze oorlogstijd zoiets te doen. Ja, dat is het zeker. Ja, ja. Wat maak je dan mee? Nou, het is, dit was in het westen van Oekraïne, dus ver van de frontlinie. Dus afgezien van dat je toch wel een verhoogde militaire aanwezigheid ervaart. En een luchtalarm wat af en toe afgaat, merk je er niet zo heel veel van. Nee. Maar goed, wel heel beladen natuurlijk om nu zo'n cursus te geven. Goed, die landmijlen. Wie legt die landmijlen? Oekraïne of de Russen? Allebei? Ja, voor zover wij kunnen zien, worden landmijnen met name aan de Russische zijde gebruikt. Ik kan niet echt uitspraken doen of dat dan niet het geval was aan de Oekraïnse zijde. Ze zijn heel vaak met verdragen verbannen of mensen hebben voorgenomen om het niet meer te doen. Maar het is gewoon natuurlijk militair superhandig. Als jij een bepaald gebied wil verdedigen, leg je landmijnen neer. Nou, je weet zeker dat het lang duurt voor je daar overheen bent. Ja, correct. Dat is in principe ook de basis van het middel. Het is iets wat de toegang belemmert. Dit verhindert mensen om een gebied makkelijk door te komen. En dat maakt het natuurlijk een heel praktisch middel om in te zetten. En naast dat het praktisch is, kan het ook ontzettend goedkoop zijn om te doen. Dus het is een gebied verdedigen met landmijnen is een stuk makkelijker dan een gebied verdedigen met personeel. En je kan de vijand ook nog ergens naartoe lokken waar je dan weer een nederlaag neerlegt. Inderdaad, ja dat zien we ook. Het is toch wel cynisch dat Oekraïne was bezig met het vernietigen van die landmijnen. En nu gaan ze ze toch zelf ook weer inzetten. Of heb ik dat niet goed begrepen? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik weet inderdaad dat Oekraïne is verdragspartij bij het verdrag, het anti-personeels landmijnenverdrag. Dat hebben zij ondertekend. En ze zijn de jaren voor dit hoofdstuk van het gewapend conflict zijn ze druk bezig geweest met het vernietigen van hun voorraden. Ja. Tot voor 22 had Oekraïne ongeveer 7 miljoen landmijnen. En daarvan hadden ze op dat moment al de helft daarvan ongeveer vernietigd. Dus ze waren aardig op weg. Ja. En dan heb je het over landmijnen die op voorraad liggen, die niet in de grond snap liggen. Maar nu gaan ze weer gebruiken, terwijl ze toch aan dat verdrag gehouden zijn. Ja, nogmaals, ik weet niet. Oh, je weet het niet. Dat dacht ik. Welke rol speelt het Rode Kruis eigenlijk bij het opruimen van die mijnen? Ja, we hebben een aantal taken. We zijn in Oekraïne voor ons wereldwijd met de grootste aanwezigheid van weapon contamination experts, zoals dat dan heet. Dus dat zijn mensen die goed in kaart kunnen brengen waar mijnenvelden liggen, welke mijnen daar liggen, wat de risico's daarvan zijn. En dan zijn de werkzaamheden die wij daarop hebben, dat zijn een aantal. Het zit maar een stukje op informatie delen, dus het informatie delen met partners daarover. Maar ook een stukje educatie, dus naar de burgerbevolking toe van goh, hier liggen mijnenvelden, hoe kan je daarmee omgaan? Hoe herken je een mijn? Dat soort zaken. Risicobestrijding, dus van wat kunnen we doen in de huidige context? Hè? Is dit een normale doorgangroute die gebruikt wordt om naar, ik noem maar wat, een lokale markt te gaan? Zijn er alternatieven om ook bij die markt te komen die gewoon veiliger zijn? Echt om burgerdoden te vermijden. We hebben allemaal het beeld van oorlogsfilms van vroeger, van een mijn, daar ga je opstaan. Met zo'n soort knopje erop en dan gaat hij af. Dat is niet meer zo. Ze hebben tegenwoordig vrij geavanceerde sensoren die al lang voordat jij erop staat afgaan. Ja, rudimentair heb je die mijnen nog wel. En die worden ook veelvuldig gebruikt. Dus ze zijn echt heel erg mechanisch wat dat betreft. Maar de modernere mijn, die heeft sensoren. Die kan je in de bosjes plaatsen. Dus die hebben ook een zijwaartse sensor in plaats van alleen op basis van... Oké, dus dan loop je over een pad, zal ik maar zeggen. En omdat er een mijn aan de zijkant zit, gaat hij toch af als jij er langs komt. Ja, correct. Ja. Een soort berbom eigenlijk. Ja. Ik begreep dat er een hond is, patron, Oekraïne. Ja. Die heeft een medaille gekregen, ook van president Zelensky. Ja. Want die kan heel goed mijnen opruimen. Ja. Ja, dat is natuurlijk toch... Ik bedoel, het is een vreselijk onderwerp, maar zoiets is natuurlijk dan toch ook weer leuk. Zo'n kwispelende hond die dan een medaille krijgt. Ja. Hoe doet hij dat? Ja, dat gaat op geur. Hij ruikt het, ja. Ja, de honden kunnen die geuren oppikken. Dat zit hem inderdaad in de munitie die gebruikt wordt en dergelijke. Maar ja, de kanttekening die je er wel bij moet plaatsen is dat het tempo waarmee een hond en ook de mens landmijnen kan opruimen, dat staat lijnrecht tegenover de snelheid waarmee je ze kan plaatsen. Ja, hoeveel per dag? Kan je opruimen? Nou, vanuit onze zijde, vanuit de Internationale Rode Kruis, kan je ongeveer op basis van één persoon kan je ongeveer 50 vierkante meter opruimen. Ja. Nou ja, we hebben al een paar keer dat jaartal genoemd, 757, wat natuurlijk een beetje willekeurig is. Ja. Maar je denkt wel, hè? Zoveel jaar om alles op te ruimen. Dat klopt dus wel ongeveer. Ja, dat klopt wel. En ik wil daar eigenlijk niet tegenover zetten wat het aantal jaren dat nodig is om het landmijnenprobleem wereldwijd op te lossen. Maar het gaat dan over dan heb je het over de productie ervan. Deze mijnen worden nu neergelegd, maar ze zijn de afgelopen jaren allemaal ergens in een fabriek gemaakt door iemand. Ja. Misschien is het effectiever om dat te voorkomen. Ja, maar de landen die het verdrag ondertekend hebben, die zullen ook niet meer de landmijnen produceren, voor zover ze dat deden. Het is natuurlijk wel zo dat een groot aantal landen ter wereld, waaronder ook een aantal grotere spelers, het antipersoneelslandmijnenverdrag niet ondertekend hebben. En dat zijn dus ook de grootste producenten. Ja. En als er dan een conflict is, ga je ze ook neerleggen. Dat is onvermijdelijk. Ja. Ja. Nou ja, ik moet aan Lady Di denken bij landmijnen. He, dat was iemand die destijds enorm zich heeft ingezet tegen het gebruik van landmijnen. Ja. Ik ken misschien allemaal nog wel die foto met een meisje of een jongetje met één been, weet je. Waar ze dan naartoe ging. Toen dacht je van, er gebeurt iets. He, maar het is dus helemaal weer terug bij af als ik dat allemaal zo hoor. Ja, je ziet wat dat betreft dat de tendens is inderdaad altijd op het moment zelf. Dus je ziet dat in de jaren 90 landmijnen ontzettend veel gebruikt werden. In met name conflicten ook in Afrika. En daar gaat dan veel media-aandacht naartoe. Maar wat je ook ziet in het internationaal recht is dat vaak volgt wat de actualiteiten zijn. Dus doordat dat erg onder de aandacht kwam, en het was ook een groot humanitair probleem waar het Rode Kruis en andere organisaties zich erg op hebben ingezet, dan zie je uiteindelijk dat zo'n verdrag tot stand komt en dat er ook andere regelgeving in het leven geroepen wordt. Maar dat gaat vaak met golven. Dus we hebben dan een periode gehad waarbij het onderwerp minder media-aandacht heeft gekregen. Dat wil niet zeggen dat het onderwerp daarmee opgelost was. Dat is zeker niet zo. Maar nu met Oekraïne, waar het antipersoneelslandmijnenprobleem eigenlijk ook al vanaf 2014 echt een probleem was, zie je echt het toenemen dat het... Gebeurden er veel ongelukken daar? De statistieken zijn moeilijk in te schatten, maar wij zien dat er ongeveer aan burgerslachtoffers alleen al ongeveer tussen de 2 en 3 personen slachtoffer zijn per dag in Oekraïne alleen. En dat zal dus nog heel lang doorgaan. Het kan zomaar zijn dat over 100 jaar of 200 jaar iemand sterft door een mijn die nu er is neergelegd. En dat is exact ook het probleem wat wij hebben met landmijnen. Dat aan de ene kant het middel is dat geen onderscheid maakt tussen militairen en burgers. En dat is iets wat vanuit het humanitair oorlogsrecht verplicht is om dat onderscheid te waarborgen. Maar anderzijds inderdaad het temporele effect. Een mijn wordt nu in de grond gestopt. Maar als het morgen vrede is, dan ligt hij daar nog. En dan moeten we hem kunnen opsporen. Het slachtoffer is nog niet eens geboren. Dat zal sterven door de mijn die nu wordt neergelegd. Ja, correct. Ja. Dat opruimen lijkt me ook heel gevaarlijk. Sterven er mensen bij het opruimen van mijnen? Ik heb daar de statistieken niet voor. Ik weet wel dat de organisaties die zich bezighouden met het opruimen van mijnen bijzonder gespecialiseerd zijn. Dat is in principe ook een factor waarom het opruimen zelf zo langzaam gaat. Omdat je echte specialisten daarvoor nodig hebt. En die zijn er gewoon niet zoveel. En het is ontzettend duur. Het kost ontzettend veel geld. Een landmijn zelf die heb je aangeschaft voor een paar euro tot enkele honderden euro's voor de meer geavanceerde. Maar het opruimen is duizenden euro's per mijn. En je legt ze vrij makkelijk neer. Dus. Je legt ze heel makkelijk neer, maar je haalt ze moeilijk uit de grond. Ik zag op tv een soort wagen. Dat was een graafmachine met een hele lange neus. En die dan helemaal gepantserd is. En dan is de tactiek om ze gewoon af te laten gaan. Ja. Dus je rijdt zo aftastend het terrein op en dan laat je alles knallen en hoop je dat degene die in dat vehikel zit het overleeft. Het is een hele praktische oplossing en het werkt ook goed. Het is een graafmachine die eigenlijk gebaseerd is op voertuigen die door menig krijgsmacht onderdeel ook wereldwijd worden gebruikt. Dus die hebben inderdaad dat soort systemen waar er slingers door een veld ploegen eigenlijk. Die zijn behoorlijk accuraat. Alleen daar moet je wel. Ja, je hebt een graafmachine die een hooguit enkele voetbalvelden op een dag of op een aantal dagen kunnen doorploegen tegen wat er nu in Oekraïne ligt. Dat is ongeveer 175 tot 180.000 vierkante meter aan vervuilde grond. Omdat het front zo lang is ook. Ja, het kan zich natuurlijk, als je terrein wint, loop je op je eigen mijnen. Op die manier kan het ook zich weer tegen je keren. Hè? Ja, dat is ook een reden waarom wij alle partijen bij een conflict oproepen om in kaart te brengen waar je de mijnenvelden legt. Niet alleen de bredere locatie, maar waar mogelijk ook specifiek. Ja, maar doen die Russen dat? Gaan die zeggen van nou, daar en daar hebben wij mijnen neergelegd? Daar kan ik geen aanspraak over doen. Nee, maar dat zou dus wel de bedoeling zijn. Dat zou de bedoeling zijn. Ja. En dat is ook van strategisch belang. Maar het is ook van humanitair belang om dat te doen. Ja. Dankjewel, Jan Tijmen, Nienke Bio van het Rode Kruis, specialist humanitair oorlogsrecht. Al daar, dankjewel. This Love van Maroon 5. Ja, lekker nummer. Met de ooievaar ging het lange tijd niet zo goed. In ons land tenminste. Eind jaren 60 werd het dieptepunt bereikt. De vogel was hier toen vrijwel uitgestorven. Maar nu wemelt het weer van de ooievaars en hun nesten. Dit jaar werden er al 1550 broedparen geteld. Hoera, zou je zeggen. Over de terugkeer van deze steltloper gaan we praten met Arda van der Lees. Hij is voorzitter van de Stichting Stork. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, die Stichting Stork die was voor de ooievaar. Die kan zichzelf nu opheffen, of niet? Nou, nee, helemaal niet. Oh. Kijk, Vogelbescherming heeft dus geprobeerd om de ooievaar terug te krijgen in Nederland. Ja. Nou, dat is gelukt. Toen hebben zij een beetje hun handen van de ooievaar direct afgetrokken. Zij zorgen meer voor de leefgebieden. Maar er is wel een organisatie nodig van vrijwilligers, uiteraard. Die zorgt voor het onderzoek, voor de educatie, het ringen van de ooievaars. Dus wij kunnen onszelf helemaal niet opheffen. Nee, maar wel op de borst kloppen. Nou, ik weet niet of het ons verdienste is. Maar we zijn natuurlijk wel heel blij dat het goed gaat met de ooievaar weer. Dat zal toch al niet ondanks jullie zijn? Nee, zeker niet. Maar, nou ja. Hoeveel zijn er nu, ooievaars? Nou, 1550. Maar hoe tellen jullie dat? Hoe werkt dat? Het is langzamerhand wordt het een schatting. Want het zijn er nu zoveel. We schatten nu ergens tussen de 1500 en 1700 dit jaar. Wij doen wel altijd in de winter een wintertelling. Maar dan zijn er natuurlijk veel minder ooievaars nog in Nederland. Dus dat is makkelijker te doen. Maken ze geluid? Nou, ze hebben geen stembanden, maar ze klepperen. Ze klepperen. Dat is natuurlijk heel bekend. En de jongen die sissen als de ouders op het nest komen. Ja. Een soort aanstellerig geluid. Wat veel jonge vogels natuurlijk doen om voedsel te bedelen. Ja, het was eigenlijk, ik vind het verbazingwekkend, want het was eigenlijk een slecht voorjaar, toch? Het was voor de ooievaars een heel dramatisch voorjaar. Ja. Want de broedparen waren daar natuurlijk niet door beïnvloed, maar wel het aantal jongen. Het was natuurlijk in mei heel nat. En die vielen helemaal koud en nat uit hun nestjes. Ja, en die ouders kwamen drijfnat op de nesten. Dat was vreselijk. En toen kregen we die droge junimaand. Toen was er hongersnood. Nou. En toch vliegen er nog wel ooievaars jongen gelukkig uit dit jaar. Verschilt ook heel erg per gebied, of ze heel goed met ze ging of iets minder. Hebben ze vijanden? Zijn er bedreigingen voor de ooievaar? Nou, amper. Eigenlijk niet echt, ze worden niet echt door andere rovers bedreigd. Wel als ze heel klein. Nou, we hebben dit voorjaar natuurlijk die steller zeearend gehad. En die heeft een paar nesten leeggeroofd tot grote ontzetting van een aantal mensen. Ja, die zeearend moet toch ook eten? Ja, maar dat was een stellers zeearend. Die was ontsnapt uit een dierentuin. Oh, ja. Nee, de gewone Nederlandse zeearend die eet geen ooievaarsjongen. Nee, ze hebben wat dat betreft weinig vijanden. Zijn ze ooit bejaagd? Ja, ooit op gejaagd. En er zijn nu nog steeds mensen die het leuk vinden om er. Nee, maar werden ze ooit gegeten bijvoorbeeld? Nou, ik denk niet dat ze heel smakelijk zijn. Ik denk dat het net als een reiger is, dat dat toch ook vlees is. Ja, als je echt honger hebt, zal je ze ongetwijfeld eten. Nee, maar het is niet zo dat er in middeleeuwse kookboeken ooievaar op menu stond. Niet of zo. Dat ik weet, nee. Nee. Hoe kon het eigenlijk lange tijd zo slecht gaan? Hoe kwam dat? Nou, dat is natuurlijk met meer vogels, dieren gebeurd. Ten eerste zijn ooievaars zitten natuurlijk aan het eind van een voedselketen. Dat geldt ook voor de roofvogels, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zeehonden. En in de tijd, 60 en 70 jaar, gingen met al die vogels heel erg slecht. Onder andere door het gebruik van DDT. Want dat stapelt zich op in een voedselketen. Dus bij de ooievaars was dat heel dramatisch. En vooral natuurlijk doordat hun leefgebieden steeds meer werden ingeperkt. Want ze zijn afhankelijk van een beetje natte weilanden, de uiterwaarden. Nou, en dat was er gewoon te weinig. Te weinig voedsel ook? Ja, daardoor wel. Intensieve landbouw heeft ook niet meegeholpen natuurlijk. Ja, precies. Want wat eten ze? Nou, ze zijn eigenlijk een beetje alleseters. Wat er voor hun snavel komt, dat pikken ze. Dus het zijn heel veel kevers, slakken, regenwormen. Vooral als de jongen klein zijn, worden er heel veel regenwormen aangevoerd. Dan zie je ook aan die snavels dat die helemaal zwart zijn. Dat is echt wel interessant. Muizen. En ze pakken ook wel. Als er een kikker voor hun snavel komt, pakken ze een kikker. Als er een jonge vogel, weidevogel, voor hun snavel komt, zullen ze hem pakken. Alleen ze gaan er dus niet actief naar op jacht. Je ziet naar ook de kikkers, want dat is toch het klassieke beeld van de ooievaar. Ja. Die zitten wachten bij de vijver tot er een kikker langs komt. Nou, dat is dus de reiger. Want je hebt natuurlijk ook dat liedje van aan de oever van de rotte. Dan zit er ook iemand te wenen, een kikkermoeder geloof ik. Want haar man is gepakt door een ooievaar. Ja. Nee, een reiger die zit te wachten bij een sloot tot een kikker of een visje. Maar een ooievaar niet? Nee, die loopt een beetje te stappen en alles wat hij ziet, pakt hij. Hij scharrelt een beetje, hij snijdt. Hij scharrelt. En je ziet het dus ook, je vindt het ook in de braakballen. Want ooievaars hebben net als roofvogels braakballen. En ik ring bijvoorbeeld in verschillende gebieden de nesten. En afhankelijk van het voedsel vind je dus andere braakballen. Ik woon dan hier vlakbij in Ankeveen. Daar ritselt het van die Amerikaanse rivierkreeften. Er zitten dus bijna alleen maar resten van schilden en scharen in de braakballen. Ben je in een gebied waar heel veel muizen zijn, dan zitten er vooral muizenharen in. In andere gebieden eet hij heel veel kevers, zie je al die glinsterende kevers. Dus dat geeft wel aan dat hij een beetje een opportunist is. En alles eten, maar goed, ik begreep dat er in Herwijnen een werd aangetroffen die was gestikt in elastiek. Ja, want kijk, regenworm is dus in het begin van de broedtijd, of van de jongen, een hele belangrijke. Nou, die grote postelastieken, dat zijn natuurlijk supergrote regenwormen in hun beeld. Dus die worden dan en ze braken het ook nog uit. Hè? Ze bewaren het in hun krop, de ouders. En dan braken ze gewoon hop op het nest uit succesjongen. Ja. Dus we hebben ook een aantal jongen die dood zijn gegaan doordat hun hele buik vol zat met postelastiek. Die postbodes in Herwijnen, die moeten gewoon... Alleen in Herwijnen, denk ik. Maar weet je, het zal ongetwijfeld een aantal doen dat wel helemaal prima. Een aantal niet. Maar goed, het is dus een enorme vooruitgang. Ja. Wat hebben jullie gedaan om dit... Jullie hebben daar dus wel mee geholpen. Wat is er gebeurd dat het weer zo goed is? Nou, er is dus een fokprogramma opgezet. Er is een fokprogramma opgezet door vogelbescherming. Dus er waren een aantal buitenstations. Daar waren dan oudervogels. Die konden daar niet weg. Die konden daar broeden, maar alle jongen gingen wel weg. En je ziet nu ook weer, op een gegeven moment als er ergens jongen uit het ei komen, dan komen ze toch wel ongeveer weer naar dat gebied terug. Ze komen in ieder geval weer naar de regio terug. Dus die jongen die kwamen allemaal weer terug naar Nederland. En dat was natuurlijk een van de redenen waarom het weer goed ging. Jawel, maar ze hebben ook volgens mij veel palen neergezet, die vogelbescherming. Ja, in het begin hebben we vanuit Stork ook heel erg dat aangemoedigd. Zet een paalnest neer, hè? Zo'n wagenwiel, het bekende idee. Mm-hmm. Nou, er werd heel veel gebruik van gemaakt. Nu zien we dat eigenlijk de ooievaars die het niet meer nodig hebben, want ze weten heel goed hoe ze een nest in een boom moeten bouwen. Je ziet ook steeds meer boomnesten, dus wij zeggen nu ook vanuit Stork langsmand van, nou, die paalnest is niet meer nodig. Dat hoeft niet meer. Laten ze het maar zelf uitzoeken. Ze kunnen het wel weer. Ja, en dat is die palen zijn neergezet. Wat is er nog meer gebeurd aan actieve beleid? Nou, vanuit vogelbescherming is er dus heel erg gestuurd op de voedselgebieden. De vernatting weer van weilanden, de vernatting van de uiterwaarden. Daar is het. En het stoppen met DDT. Dat is ook. Maar er wordt natuurlijk nog steeds wel landbouwgif gebruikt. Ja, maar dat DDT was natuurlijk wel heel erg. Ja, ja. Je zag het ook aan de roofvogels. Er was geen roofvogel meer. En daar gaat het nu in verhouding ook wel weer beter mee. Ja, buizen, het gaat ook goed, geloof ik. Ja, daarom. Zijn er ook mensen niet blij met de terugkeer van de ooievaar? Nou, ik weet niet of ze zozeer niet blij zijn met die terugkeer. Maar er zijn natuurlijk mensen die vinden dat het nu te veel wordt. Nu al, dan denk je, waar hebben we het over? Want als je nou kijkt, laten we zeggen 1500 broedparen, dat zijn dus 3000 ooievaars. Nou, als er 2 jongen per nest groot worden, is dan mooi. Dan hebben we het over 5000 ooievaars in heel Nederland. Maar ze zijn natuurlijk vreselijk zichtbaar. En ze zijn niet schuw. Ze gaan rustig op een lantaarnpaal slapen of op een dak slapen. Dus iedereen ziet ze. In de gebieden waar ze voorkomen. En heel lang was het, kijk, een ooievaar. Ja. Dat was echt iets bijzonders. Maar dat is het nog wel, hoor. Ik woon dan in een dorp waar heel veel nesten zijn. Ja. En toch heel vaak zie ik dan nog weer mensen stoppen. Oh, er zit er een op een ooievaar. Oh, op een lantaarnpaal. Maar waar zit dan de irritatie? Want geluid maken ze niet. Nou, er zit deels irritatie omdat ze poepen. Oh ja. Dus, ja. Daar hou ik ook nooit zo van. Nee, ik heb zelf een nest in de tuin. Nou, een cirkel van 2 meter daaromheen. Ja, dan moet je niet vlak onderdoor lopen. Want dan heb je kans dat je op je kop wordt gescheten. Nou ja, okay, zo zijn ze nou eenmaal. Ja, denk ik ook. Ja, en maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat zij de ooievaar de schuld is van dat alle kikkers verdwijnen. Dat er veel weidevogeljongen door hen worden opgepikt. Ja, en dat is gewoon niet waar. Maar ja, als je heel erg druk bent met je weidevogelbescherming en er komt een ooievaar langs en er wordt een jonge kievit mee, begrijp ik dat je ontzettend baalt. Maar als je dan kijkt welke rovers er verder in die weilanden rondlopen en hoeveel jongen die opvreten, denk ik, het is een beetje scheef. Bovendien, maar dat weet ik niet. Ik denk dat er wel andere problemen zijn voor die weidevogels dan alleen de ooievaar. Ja, precies. En er is ook heel veel, omdat deze geluiden dus nu steeds meer klinken vanuit de weidevogelbeschermers, is er heel veel onderzoek gedaan. Hè? Er wordt heel veel wildcamera's bijvoorbeeld op de nesten gezet. En er wordt er gekeken welke rovers komen er op die nesten af. Nou, dat zijn kraaien, vossen, boommarters en vooral heel veel huiskatten. Op geen van al die beelden komt een ooievaar langs. Kijk, als er een jonge kievit voor zijn snavel komt, ja, dan pakt hij hem. Maar hij gaat er niet actief naar op zoek. Want hij pakt gewoon wat hij tegenkomt. Ja, en waarom spreekt de ooievaar zo tot de verbeelding? Waarom heeft een ooievaar meer dan welke andere vogel? Omdat hij baby's brengt. Nou, ja, waar komt kijk, dat van oudsher wordt hij natuurlijk als geluksbrenger gezien. En ook al in de middeleeuwen was men heel blij als hij op het dak kwam broeden. Want hij zou de boze geesten en vooral ook de bliksem afleiden. Dan zou er geen bliksem inslaan. En waar komt dat vandaan dat we dat allemaal aan die ooievaar toedichten? Ja, waar komen volksgeloven vandaan? Dat vind ik nou wel een hele ingewikkelde vraag. Nou, ik denk ook omdat hij zo opvalt. Hij ziet er ook heel bijzonder uit. En natuurlijk. Hij is mooi. En hij is, ja, ik vind als je hem door die weilanden ziet lopen, dat is toch geweldig met die rode poot en die rode snavel. En dan als je hem hoog in de lucht ziet cirkelen, het maakt wel heel veel indruk. Zo wat is er zo mooi aan? Ah, ja, je moet wel van vogels houden om dat nou, ik heb niks tegen vinden. Vogels, maar ik vind ze allemaal globaal even mooi. Nou, moet je nou eens kijken hier. Ja, maar... Ja, het is wel mooi. We hebben ook beeld nu even van de ooievaars. Oh ja, je hebt nu beeld van een ooievaar. Ja, mensen die op de webcam kijken, die kunnen dat zien. Ja, het is een gracieuze vogel. Prachtig is die. Ja, hij is prachtig. En die kleuren en die grote oranje, rood-oranje poten. En ja, ik vind het een fascinerende vogel. Maar ik ben blij met elk vogeltje. Maar ik vind de ooievaar toch ook wel heel bijzonder. Maar nu zie ik beelden van de een die op de rug van de ander gaat staan. Ja, dat heet paren, heet dat. Oh ja. Oh. Kijk, en nu brengt hij dus materiaal naar zijn nest. En ik vind, kijk, zoals dit. Heb je zo'n lange snavel en dan zit je dus te tutten met zo'n takje. Nou, dat raak je toch helemaal vertederd door. Ik wel. Zitten ze met z'n tweeën aan een takje te trekken van ligt het nou hier goed of ligt het daar goed? En de zorg voor hun jongen. Ze hebben natuurlijk vanaf ze leggen in de tweede helft maart leggen ze hun eieren en pas eind juli vliegen die jongen uit. En al die tijd zitten ze dat met grote zorg en dan met die lijken schijnbaar onhandige poten en snavel die jongen te verzorgen. Ja, ik vind dat... Zijn ze monogaam? Of vliegt hij daarna weer verder? Ze zijn trouw aan hun nest. Dus als je als ooievaar gewoon in het voorjaar terugkomt op je nest, is de kans groot dat je dezelfde partner aantreft. Tenzij die partner verongelukt is of er niet meer terugkomt. Ja. Maar echt monogaam is het dus niet. Nee. Als er een andere partner langskomt, dan is dat ook prima. Oh. Nou, een geweldig beest, kortom. Hartelijk dank, Arda van der Lee. Graag gedaan. Voorzitter van de Stichting Stork. Het ging dus over de succesvolle terugkeer van de ooievaar. 1 op de 5 Nederlanders kampt met chronische pijn. Maar de pijngrens is bij iedereen anders. Dus iedereen ervaart een andere pijn. En het is moeilijk om de pijn van een ander in te schatten. Die pijngrens, daar wordt onderzoek naar gedaan. Hans Timmerman doet pijnonderzoek aan het Radboud UMC en het UMC Groningen. En hij probeert in kaart te brengen wat dat eigenlijk is, de pijngrens, en waar het verschil in zit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik krijg meteen hele wilde beelden van pijngrensonderzoek. Vertel. Nou ja, ik zie u in een laboratorium met een proefpersoon pijn toebrengen en dat op de een of andere manier meten. Hoe gaat dat? Ja, eigenlijk klopt het beeld wel een beetje. Oh, dat lijkt me best een nare baan. Of is dat juist leuk? Het is interessant. Ik heb leuk werk, zeg ik altijd, en een interessante baan. Ja. Maar het is ook pijnlijk. Hoe gaat het? Ja, wat wij doen met zowel patiënten, maar ook met gezonde vrijwilligers, is dat wij gaan meten wanneer zij pijn, of wanneer ze iets voelen, wanneer ze pijn gaan voelen en hoeveel pijn ze soms kunnen verdragen. Dus de tolerantiedrempel. Dus je gaat echt tot die pijngrens? Echt tot hun tolerantiegrens. Maar hoe gaat dat dan? Krijg je elektrische stootjes toegediend? Nou, of gaan ze in je prikken? Ja, we kunnen dat op verschillende manieren. We kunnen het doen met kleine haartjes. Met kleine haartjes kunnen we op de huid bepalen wanneer u iets gaat voelen. En dat zijn hele dunne haartjes tot dikkere haren. En dan kunnen we heel specifiek bepalen. Nou, op dit moment voelt u zoveel millinewton. Maar we kunnen daar ook is een kan je uitdrukken kracht. In. Ja, dat is een kracht. Maar we kunnen het ook met temperatuur doen. We hebben daar speciale apparaten voor die langzaam kunnen oplopen in temperatuur. We kunnen het doen met druk. Dus dat een drukapparaat op de huid zetten. En dan de grenzen gaan bepalen. Oh, het is niet een soort martelkamer die u daar nee, heeft? Nee, absoluut niet. Pijnonderzoek heeft niks met martelen te maken. Nee. Pijnonderzoek heeft juist te maken met, laten we nou de individuele pijn van de individuele patiënt in kaart brengen. Ja. Want je kunt niet, zeg maar, alle mensen met elkaar zomaar met elkaar vergelijken. Iedereen heeft een andere pijn, iedereen heeft een andere pijngevoeligheid. Ja, iedereen heeft een andere pijngevoeligheid. Kijk, want pijn is niet alleen een lichamelijke beleving, maar ook een emotionele beleving. En naast de gevoeligheid, de sensoriek, hebben we ook de emotie die erbij komt kijken. En de psychologische factoren die meespelen. En dat maakt samen wat jij bepaalt als pijn. Het is zo, heb ik gelezen, dat als je bijvoorbeeld naar bepaalde muziek luistert die je prettig vindt, dat je dan meer pijn kunt verdragen. Dat klopt, ja. We hebben in 2016 al, lang geleden, hebben we toevallig ook in hetzelfde weekend op Lowlands onderzoek gedaan naar het effect van muziek op pijn. En daarin hebben we vergeleken stilte in combinatie met de meest verschrikkelijke muziek voor de proefpersoon en de meest favoriete muziek. En dan zagen we dat na het luisteren van de meest favoriete muziek mensen veel meer pijn konden verdragen dan na het luisteren van de meest verschrikkelijke muziek of stilte. Wat was dan bijvoorbeeld die favoriete muziek? Weet u dat nog? Nee, die weet ik niet precies. Maar het waren wel vaak de bands die op Lowlands stonden. Dat mensen daarvoor de voorkeur hadden. Ja, en dan bijvoorbeeld Frans Bauer, dat was dan weer... Ja, die kwam er werd heel vaak genoemd als dat mensen daar een hekel aan hadden. Heb je natuurlijk ook wel een bepaald publiek op Lowlands. Maar er zijn ook mensen die volledig uit hun plaat gaan op Frans Bauer. Ja. We hebben dit onderzoek eigenlijk een tijdje terug hebben we dat samen gedaan met Dr. Esmeralda Blaney-Davidson. Hebben we dat op Radboud Sounds... Die konden juist meer pijn verdragen als ze Frans Bauer hoorden. Ja, ik ken twee mensen in mijn directe vriendenkring, waarvan één mijn partner, die gewoon Frans Bauer veel malen minder pijn had. Verzachte pijn. Hoe verklaar je dat? Dat je dus meer pijn kunt verdragen als je naar muziek luistert die jij mooi vindt. Ja, dat zijn verschillende dingen die meespelen. Eén daarvan is natuurlijk gewoon... je vindt het liedje heel erg leuk. En daardoor krijg je dus dat je bepaalde endorfines gaat aanmaken in je brein, waardoor de pijnprikkel minder hard doorkomt. Er wordt ook gezegd, het is ook natuurlijk ook, kunnen we niet uitsluiten, een klein stukje afleiding. Maar we zien wel dat als je naar je favoriete muziek luistert en vergelijkt met de niet-favoriete muziek, die afleiding is eigenlijk hetzelfde. Maar de favoriete muziek heeft de voorkeur. Dus de pijn is niet objectief, er is altijd een context aan pijn. Ja. De omstandigheid waarin je verder bevindt. Dus als iemand komt bij de dokter en zegt, dokter, ik heb zo'n pijn, dan kun je eigenlijk niet concreet iets zeggen over de bron van de pijn? Niet direct, nee. En als je zelf zingt? Zingen helpt. Ja? Zingen helpt tegen pijn, ja. Als je zelf gaat zingen, dat helpt tegen pijn. Wat nog beter werkt, is er ook bij gaan bewegen. Dus doe er ook nog even een dansje bij. Een dansje? En als je dat nou samen met je gezin doet, of met een koor, werkt het dus nog vele malen beter. Maar dat schept wel enorme mogelijkheden, hè? Er zijn enorme mogelijkheden. Maar niet alles werkt voor iedereen. Nee, het is moeilijk toepasbaar. Ik bedoel, als je in een ziekenhuis ligt om dan te gaan zingen en dansen, ja, ik weet niet of dat mag. Nou, waarom niet? Ja. Misschien zouden we. En ik weet dat ze daar bijvoorbeeld in het Radboud UMC heel erg mee bezig zijn. Eerder uit bed. Of mensen minder lang in het bed laten liggen. Laat mensen ook bewegen. Want wat doen mensen in een ziekenhuis? Als je in een ziekenhuis komt, het eerste wat je doet, liggen. Je gaat op bed liggen. Terwijl je lopend bij de bed bent gekomen. Ja, ik vind het persoonlijk nogal vreemd. Dus daar word je ook ziek van. Is pijn ook cultureel gebonden? Hebben mensen in andere culturen een andere pijngrens? Ja, kijk, we weten natuurlijk bijvoorbeeld in de sport, wat ook een cultuur op zich is, speelt pijn een andere rol. Als een wielrenner van zijn fiets valt, staat hij heel vaak gewoon weer op. En fietst verder en dan komen ze later achter dat hij zijn knieschijf gebroken heeft. Maar als hij niet doorgaat, dan is hij uit de wedstrijd. Dus hij moet door. En we zien ook dat hij verdraagt die pijn dus. Hij verdraagt die of pijn. Of hij voelt hem misschien niet. Dat weet ik ja, niet. Dat weet ik niet. We hebben daar helaas geen onderzoek naar gedaan. Dat is lastig, hè? Ja. Maar ja, de adrenaline zal zeker een rol meespelen. Ja. Pijn is natuurlijk ook functioneel. Ja, absoluut. Kijk, we moeten niet naartoe naar een maatschappij waar we geen pijn meer hebben. Want op het moment dat je geen pijn meer zou voelen, voel je bijvoorbeeld ook niet dat je een blinde darmontsteking hebt. En dan ga je dood. Of dat je hand op de gloeiende kachel ligt of wat dan ook. Ja, ja. Ja, er zijn wel mensen in Nederland die helemaal geen pijn voelen. Maar dat is wel een aandoening. Terwijl chronisch pijn op zich is natuurlijk al een aandoening op zich. Chronisch pijn is echt een ziekte. En gelukkig staat hij nu eindelijk ook opgenomen in de ICD-11, zeg maar de klassificatiesystemen, waarbij we dus kunnen zien dat ziekenhuisbreed ook welke mensen meer chronische pijn hebben. Wat is chronische pijn? Ik bedoel, ik snap dat het pijn is die aanhoudt. Ja. Is dat ook pijn zonder concrete bron? Want het is niet zo dat je chronisch een spijker in je voet hebt. Nee, nee. Heel vaak wordt er een definitie aangehouden voor chronische pijn langer dan 3 maanden. Eigenlijk vind ik zelf een betere definitie, en gelukkig velen ook met mij, dat wij gaan kijken naar wat is de normale tijd om ergens van te herstellen. En als dat langer duurt, dan praten we over chronische pijn. Ja. Maar we vinden dus heel vaak geen oorzaak. Ja. Er zijn ook mensen die pijn seksueel opwindend vinden. Toch? Vast. Nee, maar die bestaan, dat weet u ook. En hebben die dan bijvoorbeeld een andere pijngrens? Of is daar Ik heb daar helaas geen onderzoek naar gedaan. Nee, maar zou toch wel interessant zijn? Het zou zeker interessant zijn. Die zoeken die pijn dus juist op. En die vinden dat dus op een bepaalde manier prettig. Ja, maar dan zit je ook wel weer in een ander systeem natuurlijk. Want dan zit er ook weer een beloning bij. Ja. En mensen met chronische pijn, onze patiënten die wij dagelijks zowel in het UMCG in Groningen als in het Radboud UMC zien, die hebben natuurlijk geen beloning van hun pijn. Die hebben gewoon een heel vervelend leven. Tot mensen raken gewoon in een sociaal isolement. Mensen raken hun baan kwijt. Mensen komen in financiële problemen. Ze lijden. Het is lijden, ja. Maar wat is uw hoop met het onderzoek? Wilt u uiteindelijk een remedie vinden voor de pijn? Of wilt u gewoon een oerverklaring voor de pijn? Nee, waar ik zelf in de pijn heel graag naartoe zou willen, is kunnen wij gaan voorkomen dat mensen met acute pijn, die natuurlijk heel nuttig is, hè, als jij je verstapt en je kneust je enkel, is het heel goed dat je dan eventjes daar toch even rekening mee houdt. Dat we die transitie van acute pijn naar chronische pijn in ieder geval leren kennen, leren begrijpen hoe dat werkt. En mogelijk dat we dat dan in de toekomst kunnen gaan voorkomen. Wanneer houdt het op een waarschuwing te zijn en wordt het gewoon lijden zonder nut? Ja, precies. Ja. En dan nog even voor eens en altijd, hoe zit het nou met die mannen en die vrouwen? Er wordt altijd gezegd, vrouwen kunnen meer pijn verdragen. Nou, u hebt ervoor doorgeleerd, zo ja, te zeggen. Ja, nou helaas. Geeft u nou eens het verlossende antwoord. Ja, klopt dit? Bestaat de mannengriep? Dus laten we beginnen met zijn mannen of vrouwen gevoeliger voor pijn? Vrouwen zijn gevoeliger voor pijn. En vrouwen hebben toch wel lagere pijndrempels. Terwijl er altijd wordt gezegd, vrouwen kunnen meer pijn verdragen. En dat wordt dan verklaard uit het feit dat zij kinderen kunnen baren, wat gewoon per definitie een pijnlijke aangelegenheid is. Dat klopt. Uw lichaam eigenlijk dan toegerust is om meer pijn te verdragen, als wij toch? Gewoon bij onze patiënten meten, onze verschillende vrijwilligers meten, zien wij dat ze lagere drempels hebben. We zouden natuurlijk gewoon wel een kind baren is natuurlijk niet niks. Op het moment dat je dat zou gaan meten, de pijn, en we zouden dat misschien wel moeten doen, dan zul je zien dat daar gewoon hele hoge drempels bereikt worden. Ja. Maar dat zijn ook wel echt wel pijnlijke prikkels die wij niet bij onze patiënten doen als meettest. Dat snap ik. En in het algemeen zijn vrouwen gevoelig. En mannen willen misschien stoer zijn, hè? Dat speelt ook nogal. Ja, maar dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. Ja, weet je, dat kunnen we ook niet verklaren. Ik denk als wij mannen en vrouwen tegelijk zouden gaan meten, dat het uit gaat maken. Zeker als je de score zou laten zien. Ja. Dat zou een leuk experiment kunnen zijn. Ik dacht dat mannen aanstellers waren altijd. Ja. Ja, maar zet een groep mannen bij elkaar. Ze willen allemaal gelijk de competitie aan. Ja. Oké, dankjewel Hans Timmerman. Ja, inderdaad, interessant onderzoek. Ja. Pijnonderzoeken dus aan het Radboud UMC en UMC Groningen. Zometeen zijn we bij u terug. Arjen Fortuyn komt over de biografie van Gerrit Kouwenaar. Professor Shortkill, wijsgerend schrijver, schreef in sprankelende hiphoptaal smibologie. Each one, teach one. Professor Shortkill zal er zijn. Als taalschat de adjudant van de vrachtwagen van Sini van Itterson. Daarover Kathleen Ferrier. Cabaret-recensent Ivo Nieuwenhuis schreef Het was maar een grapje. Zeg maar ja tegen het lieve. Over tv-programma's die voor ophef zorgden. Met je gloria, you geef. Zeg maar ja tegen het KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen.

Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron op vandebron.nl/elektrisch rijden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Naar Hisma Te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur Liedewijde Paris, de boekenkoningin van dienst. Liedewijde, wat heb je meegebracht? Ja, ik heb een zootje ongeregeld. Dat is het eigenlijk. Twee klassiekers, waarvan er één superbekend is en de ander wat minder. En ik begin met Colette, Claudine op school. Vertaald door Gerda Bartman. Ja, Colette... Dat is natuurlijk een interessante figuur, dus daar ga ik ook over vertellen natuurlijk. Maar vooral ook over dit boek. En er kwam een nieuwe uitgave met twee nieuwe voorwoorden van Heerlijke Nieuwe Wereld. Brave New World van Aldous Huxley. Ik wist niet eens of ik het ooit wel had gelezen, maar ik dacht laten we dat dan eens even nu doen. En ja, ik viel van mijn stoel. Had je het ooit gelezen? Nou, dat moet haast wel. Het stond in de kast, er stonden wel dingen ingetekend. Maar ik heb dat soms, dat ik denk, ja, weet je, dan heb je dat in zo'n niet-perceptieve periode gelezen. En dan denk je, ja, weet je, als kind gaat ook 80% voorbij. Maar nu dacht ik, ja, wauw. Mm. En dan sluit ik af met een Japanse auteur, Yoko Okawa. Het onvergetelijke jaar van Tomoko. Dat heb ik in de vakantie ook gelezen. Oh, ja, en? Ja, ik ga er wat over vertellen. Jij bent een beetje zuinig, maar ik vond het mooi. Maar dat is Japanse literatuur. Daar moet je soms even weten waar je het zoeken moet, zeg maar. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ja. Dat dan maar rond 10:30 verder dit laatste uur Nieuwsweekend. Kerwin Duinmeijer, 40 jaar geleden werd hij vermoord. Enkel vanwege zijn huidskleur en hij wordt nu herdacht. Maar we gaan beginnen met poëzie, een dikke biografie. Ja, en de biografie is van Gerrit Kouwenaar. Dichten is prutsen, was een van zijn stellingen. Gerrit Kouwenaar wordt wel beschouwd als een van de meest invloedrijke naoorlogse dichters van Nederland. Een leven lang streefde hij naar het volmaakte gedicht. Een ding van taal waarin het hele bestaan zich samenbalt. Deze maand zou hij 100 zijn geworden. En ter ere daarvan schreef Arjen Fortuyn de biografie Men Moet. Goedemorgen, Arjen. Goedemorgen. Ja, was het een enorme bevalling? Nee, het was eigenlijk wel leuk. Ja? Het was heel... ik heb er 5 jaar over gedaan. Niet fulltime, want ik heb ook nog een gewone baan. Bij de NRC? Bij de NRC. Televisie kijken moest je ook nog heel lang. Nou, en dat was dus een hele fijne combinatie. Omdat dan zat ik 's avonds televisie te kijken en snel een stukje te schrijven. En dan 's ochtends leverde ik dat in. En dan had ik eigenlijk de normale kantooruren van een mens om vrij te besteden. En dat is dan heel goed om dan gewoon naar een archief te gaan. En dus je hebt al die flitsende beelden en dat gedoe. En dat snel van die tv gehad. En om dan in een archief oude brieven van Gerrit Kouwenaar te lezen. En dat een beetje op stapeltjes te leggen. En daar wat rustig over na te denken. En was er veel materiaal. Ik heb de indruk dat er heel veel was. Er waren iets van 25 verhuisdozen in het Literatuurmuseum. Dus daar ben ik vrolijk doorheen gegaan. Een deel daarvan zijn gewoon manuscripten van toneelstukken die Kouwenaar vertaald heeft, dat hij ook veel gedaan heeft. Ja, dat wist ik helemaal niet. Maar dus ook al een heleboel verschillende versies van gedichten, waarin je precies ziet hoe die woordjes verandert, hoe die zit te prutsen. Ja, ieder woord moest echt goed staan. Ja, en dat hij heeft aan het begin van zijn dichtcarrière werkte die zo, omdat hij dacht dat het beste ging om door gewoon heel veel gedichten te schrijven en dan uit te kiezen wat het beste gedicht was en dat dan te bewaren en de rest weg te gooien. Oh. En op een gegeven moment heeft hij ontdekt dat zijn methode veel meer was om een gedicht te schrijven en dat dan de volgende dag er nog eens bij te pakken en wat woorden te veranderen. En dan zo in de in 15 of 20 versies, waar soms wel een half jaar overheen ging, uiteindelijk dat gedicht zo geboetseerd en bij elkaar gepield te hebben. En dat is dus allemaal nog te zien. Dat is allemaal bewaard gebleven. Hij was dus kennelijk zich ook wel bewust van die waarde daarvan. Hij was heel goed in niet weggooien, in het algemeen. Ik heb ook nog in het archief de Risla-vloei doosjes gevonden, waar dan ooit een keer een actie voor was dat je daar dan iets gratis of met korting bij kon krijgen. Hij was wel een procent, hè? Het was een zuinige man, op het gierige af, toch? Hij was heel, heel zuinig en soms ook wel wat gierig. Maar hij is ook heel... Dat is bij die hele generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Ja. En Kouwenaar heeft dan ook nog, omdat hij na de oorlog besloot van ik wil echt dichter worden. En daar was echt geen cent mee te verdienen. Dus hij is ook echt hij heeft altijd al pof moeten kopen en heel arm geweest. En dat laat zijn sporen na in hoe je daarna met geld omgaat. Want hij was ook een goede onderhandelaar. Dan schreef hij brieven met me dunkt dat dit niet een goede regeling is. Ja, het dunkt mij. Dat was het. Dunkt op een gegeven moment bij het werken aan die biografie begon het mij inderdaad in al die brieven op te vallen bij strenge brieven. En of dat nou een strenge brief was aan een opdrachtgever of als hij ruzie had met Lucibert, dan kwam er ineens dunkt mij in zijn brief. En dat betekende volgens mij dat hij het echt serieus meende. Daar zat verontwaardiging in dat dunken. Ja, en ook een soort, bijna bij uitbreiding, ook een soort onbegrip voor de wereld. Er zit ook iets in van, ja, maar dit is toch volkomen evident. Iedereen snapt toch dat ik niet gratis dit voorwoord wil schrijven, of iedereen snapt toch dat ik hierin gelijk heb. Ja, het heet Men Moet, die biografie. Dat is ook de titel van een van Kouwenaars bekendste gedichten. Ik begreep uit je nawoord dat jou in je jonge jaren al diep heeft geraakt en dat daar eigenlijk de kiem is gelegd voor die belangstelling voor Kouwenaar. Toen studeerde ik aan de Universiteit van Amsterdam. En ik had nog niet zoveel, niet zoveel geld om mezelf een heleboel krantenabonnementen te veroorloven. Dus wat ik dan deed op vrijdag, als de literaire supplementen er waren, dan ging ik in het café de krant lezen. En soms stal ik ook wel eens een cultureel supplement van de NRC of een Cicero boekenbijlage van de Volkskrant om dat lekker mee naar huis te nemen. En op een gegeven moment zat ik dus in het café en ik las een column van Kees Fens over een themanummer van het tijdschrift Tirade. En daarin besprak hij dat gedicht Men Moet van Kouwenaar. En daarin schreef hij van hier staan een paar regels in die zomaar eens klassieke regels zouden kunnen worden. En dat ging om men moet zijn winter nog sneeuwen, met name. En ik las dat en ik dacht van, ja, maar dit is inderdaad ook heel erg mooi. En ik kende wel wat werk van Kouwenaar, maar ik wist ook dat iedereen er altijd bij zei dat het zo moeilijk was en zo ingewikkeld en dat het heel lang duurde voordat het zijn schoonheid prijs gaf. En ik las dat stuk van Fens en dat gedicht. Dit geeft zijn schoonheid onmiddellijk prijs. Ja. Dit is geweldig. Ik dacht dat ook altijd. Ik dacht altijd, Kouwenaar, dat is moeilijk, dat is ingewikkeld, dat is heel cerebraal, er zit weinig sentiment in. Ik ben er anders naar gaan kijken door jouw biografie. Omdat je ook uitlegt wat zijn worstelingen waren. En een van de mooie tegenstrijdigheden is dat het een dichter is die de taal wantrouwt. Hij wantrouwt woorden, omdat hij bang is dat woorden alleen maar woorden worden. Op een dag zonder achterliggende betekenis, of dat je ze kan misbruiken voor sentiment of effectbejag. Daar was hij vies van. Ja, nee, dat wilde hij absoluut niet. Maar hij heeft inderdaad, doordat hij dat zo ernstig nam en ook vaak dat soort dingen zei in interviews, is er een tientallen jaren lang begonnen dat iedereen onmiddellijk te fronsen, ook als ze iets waarderends over Kouwenaar wilden zeggen. En dat is eigenlijk heel erg zonde, omdat heel veel van die gedichten, die zijn, als je ze gewoon met een open blik leest, zijn ze prachtig. En dan zit er heel veel gevoel in, dan kan er ook heel veel humor in zitten. Dus een van de doelen die ik heb gehad met die biografie is ook wel omdat dat ernst idee rondom Kouwenaar, om dat een beetje af te pellen en mensen ertoe aan te zetten om het inderdaad maar lekker te lezen. Je zei het net al, want het is natuurlijk een levensbeschrijving. Het begint ook bij zijn kindertijd. Maar de oorlogsjaren die hebben hem echt gevormd. Hè? Hij is ook nog opgepakt door de bezetter. He, hij is in het gevangen gegooid. Omdat hij had meegewerkt aan een blad. Daar kwam het op neer. Ja, een clandestien tijdschrift, ja. Lichting, wat verder niet heel erg politiek was. Maar dus bij toeval, hij woonde in de Rozenstraat in Amsterdam. Is er waarschijnlijk op instigatie van de achterburen is de politie daarop afgestuurd. En toen is hij gearresteerd. En toen heeft hij ook wel... Met zijn broer samen? Met zijn broer. Maar zijn broer, die was schilder en die had verder niks, maar niks bijzonders. Hij was zo onhandig om nog even zijn jas te pakken waarmee hij de deur openmaakte naar de ruimte waar het bewijsmateriaal was. Ja, want zijn broer, ze hadden twee aftands verdiepingjes samen. Dat viel totaal uit elkaar, maar ze konden er wonen. En ze zaten bij zijn broer. Toen kwam die inval met die broer in zijn atelier. Er hingen wat schilderijen en dingen. Er was verder niks aan de hand. Maar ze moesten toch mee naar het bureau. Waarschijnlijk omdat Gerrit nog bij zijn ouders ingeschreven stond. En toen heeft hij, het was begin mei, gedacht van ik moet toch mijn jas even pakken. Want ja, het wordt koud en wie weet wat er nog gebeurt vanavond. Ja. Maar ja, daardoor leidde de politie dus recht naar zijn kamer. En daar lagen exemplaren van dat lichting. En er lagen de uitgetypte versies van die gedichten van hem die daarin stonden. Ja, dat lag er allemaal openlijk. Ja. En het gedicht van Jan Kampert lag er. Dus ja, toen was hij erbij. Maar hij was geen oorlogsheld, nadrukkelijk. Want hij is, ja, je kunt het hem vergeven onder die druk, doorgeslagen en heeft iemand verlinkt. Ja, hij heeft door de tijdschrift werkte zo dat iedereen maar één ander iemand kende. Maar hij heeft inderdaad de naam van degene die zijn contactpersoon was, Jan Engelman. Die heeft hij uiteindelijk prijsgegeven en die is inderdaad ook gearresteerd. En daarna is dat tijdschrift opgerold. Maar dat is bijvoorbeeld iets waar Kouwenaar heel lang nauwelijks iets over gezegd heeft. Hij heeft één keer op de radio heeft hij dat verteld dat dat zo was. Maar verder, toen hij eenmaal over de oorlog ging praten, was het inderdaad altijd van ja, daar wil ik eigenlijk niet veel over zeggen. Daar zat Chêne. Daar zat Chêne, terwijl hij wel een hele roman heeft geschreven in 1949, Ik was geen soldaat, over een jongen in het verzet die zijn beste vriend verraadt als hij gearresteerd is, waarna die vriend gefusilleerd wordt. Zo ernstig is het met Jan Engelman helemaal niet afgelopen. Die heeft net als Kouwenaar alleen een half jaar gevangen gezeten. Ja. Maar er zat dus een enorme, daar zat van alles achter. Maar het was voor Kouwenaar ondenkbaar om, zeg maar, bijvoorbeeld daarmee, zoals een moderne schrijver nu zou doen, aandacht te trekken voor die kunst. Voor hemzelf. Dat het persoonlijke wat erachter zit, dat wilde hij tot het laatst van zijn leven, in het laatste periode niet meer. Maar wilde hij dat echt verborgen houden. Het leukste stuk van het boek is toch natuurlijk die periode van de vijftigers, hè, waar die zich bij aansluit. Nou ja, aansluit. Het was eigenlijk helemaal niet zo'n hele georganiseerde beweging, hè. Het is een beetje toevallig tot stand gekomen, ook, hè, die dichtersgroep waar Lucebert dan ook deel van uitmaakt, hè. Ze waren voor elkaar bestemd op een of andere manier. Het was een vriendengroepje. Het waren gewoon de gezellige jonge twintigers. En Kouwenaar werkte op een gegeven moment bij de Waarheid als kunstredacteur. En Lucebert die kwam daar langs om tekeningen aan te bieden. Nou, die raakten met elkaar in gesprek. Dat was gezellig. En Kouwenaar zei, kom vanavond bij mij wat drinken. En zo is die vriendschap wat begonnen. En toen op een gegeven moment haalde die tekenaar Lucebert, die haalde wat papiertjes uit de zak. Die zei van, ja, jij bent dichter. Ik schrijf ook wel eens een gedicht. En die begon wat dingen voor te lezen. En de Kouwenaar viel totaal van zijn stoel. Want die had iets. Die was op dat moment wel zich heel erg bewust van wat voor dichter die niet wilde zijn, maar wat hij wel wilde Daar had hij geen idee van. Hij hoorde die Luutse Ber en dacht: dit is het. Ja. Dit is het mirakel van Amsterdam, noemde hij dat later. Het is een hele leuke periode. Ze drinken bier, ze roken sigaretten. Ze doen het allemaal met elkaars vrouw. Want ze zeggen dan: we hielden zoveel van elkaar. Of ga je dat nu voorlezen? Nou, ik vond, dit is al eerder verteld door Mirjam van Hengel in die Kampert-biografie. Maar Remco Kampert had de mooiste vriendin, Freddy. En eigenlijk deed iedereen het wel met Freddy of wilde het met haar doen. En hij heeft dat opgeschreven in een verhaal. Een mooie jonge vriendin. 'S Ochtends, dit is Kampert, hè? 'S Ochtends stonden altijd de dichters voor haar op de stoep. Later op de dag arriveerden de dichters, de slaap nog in hun ogen. De dichters hadden jenever nodig om tot ontbranding te komen, maar dan kon de pret ook niet op. Er werd gedanst bij het leven en in alle hoeken van de kamer werden versen gereciteerd. Soms moest ik mijn vriendin uit het keukentje redden waar een collega-dichter haar naartoe had gedicht. Een verliefde dichter viel alvast in slaap op ons bed, zodat hij er als eerste bij zou zijn. Ja, nou, dat is inderdaad helemaal. Dit is natuurlijk, het is in zekere zin de seksuele revolutie van 1968. Ja, maar dan 20 jaar eerder. Hij vindt het helemaal niet erg dat iedereen het met zijn vriendin doet. Ja, dat is voor een deel wel spel. Want ik heb dus inderdaad nu die Freddy Rutgers, die was getrouwd met Kampert. Is toen op een gegeven moment zaten zij en Kampert samen op Mallorca en zouden daar blijven wonen. En Remco moest nog even wat dingen regelen in Amsterdam. Die is op zijn scootertje naar Amsterdam gereden. Daar in het eerste beste café een andere vrouw tegengekomen op wie die verliefd werd. En einde huwelijk met Freddy. Waarna Gerrit en zijn vrouw Tientje, Freddy, moesten troosten natuurlijk. Dat liep dusdanig uit de hand dat Kouwenaar daarna met Freddy was. Tot grote teleurstelling van Jan Elburg, een andere vijftiger, die al jarenlang smoor verliefd op Freddy was. En toen de dure eed gezworen heeft dat hij Freddy wel weer terug zou veroveren van Gerrit. Dat is ook gelukt. Wat gelukt is. Ja, maar dat was dan uiteindelijk niet zo'n enorm succes. Nee, maar wat schrijft u ook? We hielden zoveel van elkaar dat we maar met elkaar konden we het niet doen en deden we het maar met elkaar als vriendinnen. Dat ja, hadden ze het maar gewoon met elkaar gedaan. Ja, maar dat zit er toch niet in, hè? Nee. Nee. Maar goed, die vijftigers, dat werd eigenlijk al gauw een soort establishment. Het establishment wist aanvankelijk geen raad met ze, maar in de loop van de tijd werden ze zelf establishment. Ze zijn inderdaad heel erg snel in de voorhoede van het literaire leven terechtgekomen. Ook omdat natuurlijk dat verwonderde mij ook nog wel in het onderzoek wat ik deed voor die biografie. Dat al die bijeenkomsten in het Stedelijk Museum in 1948, het zat daar chockvol. Dus er was, jonge dichters die deden wel wat en die bedachten wat. Maar er kwamen inderdaad honderden generatiegenoten op af die allemaal na die oorlog zo'n soort gevoel hadden van er moet iets gebeuren. En het gebeurt niet. Want alles wat we verder horen is wederopbouw, hard werken, doen alsof die hele periode niet plaatsgevonden heeft. En die dynamiek, daar waren die vijftigers heel erg belangrijk in. En die behoefte aan rumoer. Ja, en daardoor werden ze daarna dus ook, zeg maar, toen hun generatie eenmaal meer macht en invloed en uitstraling kreeg. Ja, toen stonden ze dus ook vooraan in de pikorde. Het had ook wel een zweem ervan dat ze elkaar prijzen toekenden en commissariaten en beursjes. En op een gegeven moment wordt het ook wel een beetje een kliek die niet vies is van een vriendendienstje. Nee, maar dat is als je naar de literaire wereld is sowieso niet vies van een vriendendienstje, nog steeds niet. Maar als je ziet hoe dat in de jaren de 50 en 60 en 70 ging, er was zeg maar geen enkel idee van dat als je in een jury zat, dat je dan dus niet je beste vriend de prijs kon geven. Nu ben jij aan de beurt, zeggen ze dan. Ja. Ja. Maar goed, Kouwenaar heeft in zijn leven veel prijzen gekregen, hè? PC-hoofdprijs onder andere. Hij heeft vrijwel alles gekregen. En lang niet altijd van zijn vrienden. Uiteindelijk ook heel veel van. Nee, want ja, die vriendenclub is op een gegeven moment ook wel weer uit elkaar gevallen. Ik heb het gevoel dat Kouwenaar toch meer apart in heeft ontwikkeld als dichter. Zeker. En Kouwenaar was eigenlijk de belangrijkste penvoerder van de vijftigers. Hij schreef zeg maar de manifesten en de algemene stukken. En hij is al vrij snel in 1955 is hij ook gaan schrijven. Ja, nu gaan we allemaal onze eigen weg. En voor hem had het er ook mee te maken van dat hij duidelijk een idee begon te krijgen over wat voor poëzie hij wilde maken. En dat verschilde zo van dat wat Lucie Baird deed, of Elburg of Kampert, dat hij ook wel zag van ja, die groep was mooi en leuk en ik hoop dat we altijd vrienden blijven. Dat is in sommige gevallen ook gelukt, toch? Ja, zeker met Kampert. Ja. En Lucie Baird en Kouwenaar hebben de vriendschap altijd in ere gehouden, hoewel dat voor een deel ook volgens mij een soort wilsbesluit was. Ja. Omdat ze elkaar ook behoorlijk in de haren konden vliegen. Maar goed, uiteindelijk worden die vijftigers natuurlijk weer als een soort establishment gezien die weg moet. Want ik vond nog een leuke citaat van Comrij. Die zegt, als de vijftigers eens met een stel tegelijk een lift zouden binnenstappen, hoefde er niemand op de knoppen te drukken. Door hun eigen winderigheid en ijlheid stegen ze als vanzelf omhoog. Ja, een geweldig citaat. Wat wel er is toen een uitgebreid conflict geweest rondom de grote bloemlezing van Comrij. En dat heeft Kouwenaar heel naar gevonden. Want ineens was hij dus de kop van Jut. Nou ja, goed. Er staan zo ontzettend veel Hij ging een andere kant op dan de vijftigers voor een deel. Kan je dat zeggen? Kan je dat uitleggen? Waarom dat eigenlijk, de Kouwenaar heeft ook wel gezegd, we zijn op een gegeven moment allemaal in verschillende richtingen uiteengestoven. Maar Kouwenaar, die werd toen zeg maar de prutser. Ja. En de man die het allemaal uit taal wilde opbouwen en heel zo helder en precies mogelijk wilde zijn. Wat natuurlijk heel iets anders was dan die enorme flux de bouche van Lucie Baird, waar alles er razend uit ratelde. Op een gegeven moment kreeg hij alle erkenning van de wereld. Ik vond wel dat hij, naarmate die ouder werd, niet speciaal sympathieker overkwam. He, hoe die met zijn vrienden omging, die Hans Faverie, die was doodziek. Hij leek ook miskend. Dat ondanks dat hij alle prijzen heeft gehad en een beetje als een soort literaire paus werd gezien, dat het niet genoeg was. Dat hij nog steeds een soort zorg had of hij wel genoeg applaus had. Een angst voor miskenning heeft inderdaad heeft altijd een rol gespeeld. En je zag dat hoe die na het succes van Totaal Witte Kamer, een bundel met deels gevuld met gedichten over zijn overleden vrouw Paula, toen was hij ineens ook zeg maar bij het grote publiek een held en een heel geliefde dichter. En dan zie je ook, ik heb heel veel tv-interviews met hem gezien, dan zie je dat hij dus ineens ook op televisie bij interviews ontspannen is. Dat hij gewoon zit te lachen en te doen en dat hij al die en wel zichzelf laat zien. Dat harnas van ernst afwerpt en gewoon de gezellige man is die heel vaak was voor heel veel van zijn vrienden. Maar was hij zuur aan het eind? Hij was helemaal aan het eind toen hij fysiek aftakelde. Toen was hij daar heel chagrijnig en eenzaam. Hij is 91 geworden in de laatste jaren. Het is gewoon een wonder. Iemand die zoveel heeft gedronken en gerookt, dat hij dan nog 91 wordt. Hè? Uitstekende constitutie. Maar zijn broer en zijn zus zijn ook de 90 en 89 geworden. Dus als je geluk hebt met je genen, dan kun je ermee wegkomen. De meeste 50'ers zijn 60 geworden. Daarom. Dus dat is op een gegeven moment zag ik ze echt allemaal omvallen. Wat ook heel tragisch is voor Kouwenaar. Hij bleef worden. Je noemde net al even die Totaal Witte Kamer. Hè? Dat is inderdaad ook een heel bekend gedicht geworden. We hebben nog niet eens een gedicht gedaan. Dan moeten we even zo meteen nog één gedicht van hem even voordragen, vind ik. Dat gaat dan over een hele witte kamer. Dat weten we nu uit de biografie die in huis in Frankrijk had waar hij woonde. Ik las ook, ik geloof dat het Marjoleine de Vos was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Die zegt, wil ik dat dan eigenlijk wel weten? Dat die Totaal Witte Kamer ook echt slaat op een echte Witte Kamer. Zo van de ruimte voor mij om over zo'n gedicht na te denken, wordt er niet groter op of zoiets, zei ze. Ja, de Maria Barnas de magie, was dat in de magie. NRC. Ja, ja. En snap je? Dus, ik vind dat niet. Nee. Ik heb het. Wat natuurlijk ook niet heel verwonderlijk is. Dat de biograaf. Nee, dat idee. Hè? Dus... Ja, maar voor mij zit er. Geven dat soort dingen juist. Zeg maar de kans. Geven die je de kans om zeg maar een extra betekenislaag aan te boren. Dus bij het lezen van het gedicht. Want die Totaal Witte Kamer is. Daar kun je inderdaad een heleboel dingen bij denken. Over de wit en de leegte. En de Alzheimer waar een Paula leed. En dat. Maar het was dus inderdaad ook de kamer in het buitenhuis van de Kouwenaars, die zowel hun slaapkamer was als de werkkamer van Gerrit. Dus, en als je dat dan ook nog weer verder door laat dringen, dat dat dus allemaal bij elkaar komt, dan is het is dus ook de kamer waar het huwelijksbed stond en de kamer waarin de poëzie geconcipieerd werd. Alles komt bij elkaar. Wil je dat voordragen? Ja, of misschien wil Arjan het liever zelf voordragen? Ik wil het ook wel doen. Hoor. Ja, wacht, ik geef jou even dat boek. Moment. Dus... En dan blijkt eigenlijk dat het allemaal helemaal niet zo abstract en cerebraal en ingewikkeld en moeilijk is. Nou, wat ik mooi vind bij zijn gedichten, dat laat ruimte voor jou. Sommige gedichten, ja, dan is het bijna te veel, maar bij hem, ja. Je kunt ook nog heel veel. De totaal witte kamer. Totaal witte kamer. Laten wij nog eenmaal de kamer wit maken. Nog eenmaal de totaal witte kamer. Jij, ik. Dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal de kamer wit maken. Nu. Nooit meer later. En dat wij dan bijna het volmaakte napraten. Alsof het gedrukt staat. Witter dan leesbaar. Dus nog eenmaal die kamer. De voor altijd totale. Zoals wij er lagen. Liggen. Liggen blijven. Witter dan. Samen. Ja, dat idee van als je heel veel van de dichter weet en je weet precies waar al die gedichten vandaan komen, doe dat af aan de magie. Voor sommige mensen geldt dat misschien. Ja, ik heb er geen last van. Nee, jij ook niet. Nee, ik heb er ook geen last van. Maar ik heb een hoofd wat van alles bedenkt. Dus informatie is mooi, dan lees je het anders. Maar morgen lees je dat gedicht weer anders. Dat is het mooie aan gedichten. Die groeien mee en die veranderen met het moment van de dag en de tijd en wie het voorleest en de context. Dus ja, dat is de macht van de poëzie, vind ik altijd. Ja. We spraken met Arjen Fortuyn, dankjewel, over zijn lijvige biografie van Gerrit Kouwenaar. Men moet is daarvan de titel en het is verschenen bij Querido. Dankjewel. Dankjewel. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm too uncomfortable when you're not next to me? I'm Teddy Swims met Lose Control. Liedenweide, vertel. Ja. Ik zei het al, ik heb een zootje al geregeld, maar ik zoek ook altijd naar een verband. En het verband gaat eigenlijk over mensen die er buiten staan. En dat is in dit geval totaal verschillend, maar dat laat ook wel zien hoeveel facetten literatuur heeft. En ik begin met Colette, Claudine op school. Colette is natuurlijk de verkorte naam van Sidonie Gabrielle Colette. Maar zij schreef dit boek, Claudine op school, helemaal niet onder haar eigen naam. Zij was getrouwd met Willy. Willy was ook weer een pseudoniem. En dat was een soort producent van boeken. Die poepte boeken. Die had een setje ghostwriters en die poepte boeken. Die had haar heel jong getrouwd. En die dacht, die kan schrijven. En die heeft hij meteen aan het werk gezet. En onder zijn naam verschenen die boeken. En wat is dat nou? Zij groeide op het platteland. Colette, dat klopt allemaal redelijk, maar haar vader leefde wel. Dat was een oorlogsinvalide. En die moeder wist alles van de natuur. Dus het is iets anders dan de Claudine in dit boek. Het is vertaald door Gerda Baartman. En dat wil ik nadrukkelijk zeggen, omdat het, dat boek heeft flair nodig. Je zou het, als je een beetje oneerbiedig bent, is eigenlijk een soort bakvissenroman. Maar het is een, als je bij bakvissen, dan denk je allemaal aan onschuldig vermaak. Nou, dat onschuldig moet je hier wegdenken. Die roman is verschenen in 1900. Ja, ik kon alleen een editie uit 1960 vinden. 1904 is wel Claudine in Parijs in het Nederlands vertaald. Maar in die tijd las iedereen, natuurlijk de mensen die een opvoeding hadden, lazen Frans. Dus je kan nooit zo goed controleren hoe dat in Nederland terecht is gekomen. Maar in ieder geval Claudine op school. 15-jarig meisje zit in de laatste jaren van haar, wat wij middelbare school noemen, dat was daar toen zo. Ze ging naar examens toe. Zeer vrijpostig, alleen opgevoed door een vader. Moeder is overleden. Meestal gingen die meisjes uit de goede klasse gingen naar een kostschool. Maar die vader is alleen maar bezig met de bestudering van slakken. Heeft geen oog voor zijn kind. En alleen als hij wel een keer aandacht heeft, zegt, hij keek naar mij alsof ik een bijzondere slak was. Dus het is ook heel geestig. En wat zij doet is, kattenkwaad, maar dan wel op het seksuele vlak. Ze heeft al heel gauw door dat de dokter, annex onderwijsinspecteur, wat losse handjes heeft. Al zijn aanrakingen en intimiteiten, die worden ook allemaal beschreven. Zij wordt al heel snel verliefd op een hulponderwijzeres. Die probeert ze ook te verleiden. Maar dan is ze de juffrouw van de school die net iets belangrijker is. En die pikt haar in. En iedereen ziet dat ook allemaal gebeuren. Dus het gaat allemaal over seksuele verwijzingen en dat soort dingen. En dat je denkt, jemig, in 1900, dat waren toch andere tijden dan ik mij zo had voorgesteld. En nou wist ik wel dat Colette allemaal vrijpostige boeken schreef. Maar dan denk je, dat zal dan wel allemaal een beetje zo tussen de regels zijn. Nou, dat is dus lekker niet zo. Ze heeft een gesprek op een bepaald moment met deze inspecteur, dokter, over allemaal boeken die ze heeft gelezen. Die heeft ze namelijk op zolder gevonden en bij haar vader in de bibliotheek. Die controleert allemaal niks. Ik heb al die titels opgezocht. Het een was een lesbische roman, het ander was een overspelige roman, het ander was een manipulatieve roman, waarbij iemand alleen maar als een soort ledenpop in de handen is van haar geliefde. En dat zie je, al die thema's, die zie je in dit boek ook terug. Ik vond het een openbaring. Dus complimenten voor Gerda, want die heeft het boek echt naar deze tijd gebracht door van die pittige, lekkere, gekke woorden ertussen te vinden. Dus leest als een tierenlier. Dus als je een klassieker wil, je denkt, ik wil niet al die serieuze, driemaal gedraaide boeken, alleen dit. Goed. Dan Brave New World, heerlijke nieuwe wereld. Vertaald door, dat moet ik even zeggen, door Pauline Moody. Maar er zitten twee voorwoorden bij. Eén natuurlijk van Harari, die we inmiddels kent iedereen, die van Homo sapiens en hoe heet die andere homo. Maar dat is uit 2019. Maar dan zit er ook een ouder voorwoord in van Margaret Atwood uit 2007. Huh? En dan zie je dus al hoeveel er de afgelopen jaren is veranderd. Omdat je eigenlijk denkt, Harari, ik zou ook nog even bij Trump hebben stilgestaan. Maar 2017, het was natuurlijk Trump net gekozen. Dus dat is interessant. Maar zij doen elk vanuit, de een vanuit filosofisch, de ander meer vanuit het schrijven, kijken ze naar dit boek. En er zit een nawoord in. Interessant. Brave New World verscheen, citaat uit Shakespeare The Tempest overigens, verscheen in 1932. Maar in 1946, hij schreef het dus voor de Tweede Wereldoorlog, in 1946 voegde hij er een nawoord aan toe, waar hij zich eigenlijk voor een deel distancieerde van dat boek. Hij zei, dat heb je dan als schrijver. En dan denk je, dat boek, had ik dat nou wel zo moeten schrijven? Ik had het eigenlijk moeten veranderen, maar het is wat het is. Ik ben er van afgebleven. En hij nuanceert dat nou. al die dingen bij elkaar geven je al een ontzettend goed frame om dat boek te lezen. Het is het verhaal van een toekomstwereld waarin alles goed geregeld is. Het is een utopie, maar een utopie waarin iedereen alleen maar bezig is met consumeren en genot. Genot wordt van overheidswegen door Soma zeep aan mensen verschaft. Dat zijn een soort pillen. Iedereen wordt genetisch gemanipuleerd. Dus als ze weten dat je alleen maar aan de lopende band moet staan, dan houden ze de zuurstof even weg en dan draai je ze wat minder en dan word je een beetje onnozel. Het is gruwelijk, maar iedereen is gelukkig. Want als je niet meer hoeft dan een paar uur aan de lopende band te staan en je krijgt daarna je soma, dan ben je gelukkig. Nou, wat is natuurlijk interessant. Er zijn nog werelden, die worden reservaten genoemd en daar wonen, wat wij zeggen, gewone mensen. Dat noemen zij primitieve mensen. Die hebben geen civilisatie. Maar wat blijkt, een van de vrouwen uit deze gelukkige wereld is daar een keer verdwaald. Heeft daar een kind gebaard, wat natuurlijk in de hele nieuwe wereld niet gebeurt. Iedereen wordt in flessen gekweekt. Die heeft dat kind gebaard. En bij een uitstapje komen twee mensen uit de nieuwe wereld. Die komen deze mensen tegen en die besluiten, laten we ze terugnemen naar onze wereld. Ja, en dan krijg je dus een heel ander perspectief. En dat is wat hij zo goed doet. Hij heeft een alfa-klasse, dat is de hoogste klasse. En daar zitten eigenlijk mensen in die in hoge mate individu zijn. Maar soms zijn ze te individueel. En dan word je weer verbannen naar bijvoorbeeld IJsland of een eiland. Waarvan wij eigenlijk denken, zet mij maar op zo'n eiland, dan kan ik tenminste mezelf zijn. Dus hij speelt met herkenning, vervreemding, maar allerlei dingen. Ik zat ze nu dan te denken. In 1932 heb je het al over mensen die niet erbij horen, die je in een gaskamer wil stoppen. Je hebt het al over dat enorme consumeren, dat de maatschappij overeind houdt. Allemaal dat soort dingen waar we nu enorm mee te maken hebben gehad of met oorlogen mee te maken hebben gehad. En dat medicaliseren, dat je een pilletje hebt voor geluk, een pilletje om te werken, een alles pilletje om te slapen, een pilletje om wakker te worden. Ja, het is echt beangstigend. En zoals Claudine op school er niet bij hoort, onze hoofdpersoon John de Wilde, wordt hij ook genoemd, de wilde man, die hoort er natuurlijk ook helemaal niet bij. En ik denk, hoe gaat dit nou aflopen? Ik wist het helemaal niet meer. En het loopt anders af dan je zou denken. Ik vond het adembenemend. En het leest als een tierenlier. Je hebt niet door dat dit een boek is uit 1932. Nou, dan gaan we naar wat Mieke ook heeft gelezen. Nou, toevallig. Dan gaan we naar Yoko Okawa. Dat is wel bijzonder, hoor. Ja, het onvergetelijke jaar van Tomoko. Uitgegeven bij Kosé. Zij is bekend van de geheugenpolitie. Japanse schrijfster die ongelooflijk veel prijzen heeft gekregen. Het is door Luc van Houten die ongelooflijk veel boeken uit het Japans vertaalt. En dat ook ongelooflijk goed doet. Ja, wat moet je nou met zijn boek, hè? Dat is een beetje met die Japanse boeken. Als het geen Murakami is met al die vervreemding, met al die gekke dingen. Ja, dan heb je Japanse boeken en die kabbel. En dan denk je, waar kabbelt dit nou eigenlijk heen? Heel veel dingen waar wij mee bezig zijn met dingen bereiken of met strevingen of allemaal seksuele ondertonen. Dat zit wel een beetje in dit boek. Maar in heel veel boeken ontbreekt dat, omdat het een andere maatschappij is. Kort het verhaal. Tomoko, vader is overleden. Haar moeder is naaister en die denkt, ik moet meer geld verdienen. Ik red het op deze manier niet. Dan kan ze een jaar naar Tokio om daar een hoge opleiding te krijgen. Maar ze heeft een kind. En tante zegt, kom maar bij mij. Dus de zus van de moeder zegt, kom maar bij mij. Die zijn schat en schatrijk. Zij is getrouwd met een man die half Duits is. Oma, Duitse oma, woont daar nog in huis met twee stokoude bedienden in de 80. Een mevrouw die heel close is met oma, die alles van oma begrijpt. En een oudere man die een eigen gezin heeft. Broer is op kostschool in Zwitserland, want dat heb je natuurlijk als je een half Duitse familie hebt. En oom, die is zeg maar het middelpunt. Die repareert alles wat kapot is. Die is vrolijk, die regelt dat er grote diners worden gemaakt. Dan denkt hij aan Tomoko. Want iedereen heeft zijn eigen persoonlijke servetring. En dan denkt hij, er is er voor jou ook één. En zij komt in een wereld die ze niet kent. Er was daar een eigen privé dierentuintje. Er is alleen nog een dwergnijlpaardje van over. En het meisje in dat gezin is bijna net zo oud als zij. Net iets jonger, kan niet lopen, heeft astma en wordt op de rug van dit dwergnijlpaardje naar school gebracht. Dus er zitten sprookjesachtige elementen in, vervreemding in. En zij denkt, ik ben in het paradijs gekomen. Het onvergetelijke jaar, het paradijs. Maar dan komen er langzaam andere dingen. Om te beginnen heeft dat meisje astma. Waarom als die broer uit Zwitserland brieven schrijft, worden die altijd naar mevrouw gestuurd, de dienstbode. En dan zitten daar de brieven in voor iedereen, behalve de vader. Waarom zit er geen brief voor die vader in? Waar is oom eigenlijk? Ja, maar daar kom je niet helemaal achter dus. Daar kom je wel achter, maar dan moet je dus heel goed lezen. Oh, okay. En dat is het interessante. Je moet heel goed lezen, want het kabbelt de kabbelt. Langzaam komt ze erachter waarom de tweelingzus van oma... eigenlijk niet meer op ouders. Dat is wel duidelijk. Ja. Dat soort dingen. Oorlog, maar ja. Overal komt alles krijgt een dimensie. En al die mensen die allemaal zo gelukkig en zo mooi in deze paradijs, daar zit allemaal, komt daar een barst in. Nou, het is net als Leonard Cohen zegt, there's a crack in everything, that's how the light gets in. En dat maakt het interessant. En daardoor wordt het ook ontroerend, omdat het niet groots en meeslepend is. En iedereen zoekt zijn eigen houvast. Het zij in drank en sigaretten, het zij in sprookjes, in de binnenkanten van dozen, naar aanleiding van lucifersdoosjes. Dus voor mij is dat een magisch boek. Als je denkt grote plotontwikkelingen, cruxen en dat soort dingen. Nee, dat krijg je niet. Maar je krijgt wel een boek wat je meevoert en je in hoge mate ontroert. Dat is zeker zo. Nou, dan zijn we er toch nog eens. Ja, zeker. Ja, dankjewel, Liedeweide. De titels die staan allemaal op onze site, hè? En op Facebook ook, Nieuwsweekend. Twitteren. We gaan het hebben over Kerwin Duinmeijer. Morgen is het namelijk 40 jaar geleden dat Kerwin Lucas Duinmeijer werd vermoord. De tiener van Curaçaose komaf werd neergestoken door een skinhead. De moord schokte Nederland. Frank Boeijen schreef er ook een liedje over zwart-wit. Dat kennen heel veel mensen wel. Niet iedereen weet dat dat ook daarmee te maken heeft. Maar nu is er een tentoonstelling en een herdenking. En bij ons in de studio zijn Annemarie de Wild, conservator van het Amsterdam Museum. Hartelijk welkom. Maar ook Nelson Carrillo, kunstenaar en maker van het beeld Mama Barranca. Dat beeld staat in het Vondelpark. Tenminste, mensen in Amsterdam die kennen dat beeld. Maar goed, daarover straks. Eerst Annemarie, de meeste mensen van mijn leeftijd die weten dat allemaal nog precies. Maar er zijn ook een heleboel jongeren die weten misschien niet meer wat er op 20 augustus 83 is gebeurd. Kun jij dat nog even kort vertellen? Ja, dat is dus ook de reden dat we dachten van goed om er weer aandacht aan te besteden. Kerwin was aan het stappen met wat vrienden kwam in een snackbar op de Damstraat dus deze skinhead tegen. Ontstond een woordenwisseling, racistische opmerkingen maakte die jongen en stak hem op een gegeven moment neer. En toen is hij naar de Dam gestrompeld en was nog gedoe of hij wel of niet met de taxi mee kon. Nou, die taxichauffeur die wilde hem aanvankelijk niet meenemen. Ja, daar zijn ook nog allerlei rechtszaken over gevoerd. Maar goed, waar het op neerkwam is dat hij uiteindelijk wel door een ambulance meegenomen is, maar die nacht overleden. Ja. Aan bloedverlies. Dus dat had voorkomen kunnen worden ook. Ja. Het bracht enorm veel teweeg. Ja. Daar gaat het ook over, wat dat allemaal teweeg bracht. Ja, daar focussen we in het Amsterdam Museum ook op. Wat er daarna gebeurde, natuurlijk in persoonlijke zin. We laten beelden zien van de begrafenis. Dat wat ook een treuren was, maar ook je ziet ook allerlei linten tegen racisme. Maar we laten vooral ook zien wat het betekent in Amsterdam. Want die moord is natuurlijk heel snel aangegrepen om eigenlijk te zeggen van, kijk maar, er is wel racisme. En natuurlijk, de mensen met een donkere huidskleur, die wisten dat al lang. Maar dat begon daardoor iets meer door te dringen. En we hebben voor de tentoonstelling, het draait ook een video, en we laten dat ook in de panelen zien, gesproken met een aantal mensen die daar heel nauw bij betrokken waren. Tara Oederay Singh Farma, die in de gemeenteraad zat. Ja. Marva Martin van de Fundación Antoniano, die eigenlijk samen heel erg opgetrokken zijn om te zeggen van, Kerwin was een buitenlander, maar dit gaat alle buitenlanders aan. Hij was een buitenlander, hij kwam uit de Antillen. Hij kwam uit de Antillen, precies. Ja. Nee, maar dit is wel de term, want we hebben daar debat over. Van, moet je dat woord dan gebruiken, buitenlanders? Dat werd in die tijd werd dat natuurlijk toch heel vaak zo gezegd. Het was natuurlijk ook heel veel, zeg maar, van de mensen die uit Turkije kwamen, Marokko. Oh. Die hadden nog geen stemrecht. Dus dat was in die zin was het ook anders dan nu. De rechter heeft dat destijds, is daar niet in meegegaan. Die heeft niet bewezen geacht dat er een racistisch motief was. Wat ik achteraf heel verwonderlijk vind, omdat er getuigenissen waren, omdat de dader had white power ergens getatoeëerd. Ja. Dus het was vrij evident dat er wel iets in die zin aan de hand was. En toch heeft de rechter gezegd, ik weet niet wat de oorzaak en het motief was. Ik acht niet bewezen dat het racistisch was. Ja. Ja, nou, dat had, wat ik daarover gelezen heb, ook te maken met ook de wens om deze jongen onberekeningsvatbaar te verklaren. Zei van, nou, hij was natuurlijk ook heel jong. Hij was een jaartje ouder dan Kerwin. En had een hele moeilijke achtergrond en waren meer problemen. En als hij veroordeeld zou zijn, zou dat een hele korte straf zijn, omdat hij nog zo jong was. Ja. En nou, de rechter had ook van, weet je, hij moet behandeld worden. En hij is 5 jaar ook in een inrichting geplaatst, een TBS-inrichting. Ja. Hij heeft trouwens later zelfmoord gepleegd. Ja. Maar goed, daar gaat die tentoonstelling uit. Daar gaan we in tentoonstelling verder niet echt op in. Er staat ook een klein beeld, ja, Nelson. Ja. Jij was destijds een jonge beeldhouwer, hè? Ja, jonge beeldhouwer. Vers van de academie. Ja, vers van de academie. En toen dacht ze, die komt ook uit de Antillen. En die gaan wij vragen of hij een beeld wil maken. Want dat was dus kennelijk ook al heel snel het idee. Hier moet iets komen om dit gewoon blijvend te herdenken. Ja, en iedereen wilde wat. Ja. Er was heel veel woede, heel veel emoties. Mm. Iedereen had wel een idee wat ik moest maken. En het eerste idee was natuurlijk vaak als het uit woede komt dat ik daar een beeld van Kerwin in het park... Echt een beeld van hem? Echt een beeld maar van hem. Maar kreeg je die opdracht ook of niet? Mocht je het gewoon zelf invullen? Nou, op een gegeven moment ben ik in discussie gegaan met de opdrachtgevers. Dat was de Antilliaanse Stichting, Fondation Antillano. Ja. En ik heb hun toch gevraagd om toch anders over na te denken. Omdat je, als het goed is, als je... verder kan kijken dan de eerste jaren waarbij dan bloemen gezet worden bij zo'n beeld. En hoe lang gaat het duren dat de bloemen gezet worden? En er is een ander verhaal te vertellen, een groter verhaal. Ik denk dat bij mij heel, heel erg speelde. Maar het probleem was dat iedereen toch wel bij mij kwam met een of andere beeld die ze graag wilden zien. Ja. Jij wilde geen beeld maken van slachtofferschap. Nee, het is ook nadrukkelijk, en dat zie je meteen als je het beeld ziet, geen beeld dat gaat over zwart slachtofferschap. Je ziet niet iemand met een ketting om of die op zijn knieën ligt. Ja, het is een beeld van kracht. Ja, het is een beeld van kracht. En ik moet hierbij nog zeggen dat ik gewoon iets tegenstander ben met al die beelden van kettingen. Ja. Die schieten nu als paddenstoelen uit de grond met alle slavernijherdenkingen. Ja, en ik geloof dat tijd wordt dat slavernij uit ons lichaam wordt gehaald. Het is heel traumatisch om je constant ergens te zien. Ja, wat heb je gemaakt? Mensen die het beeld niet kennen. Ja, ik heb toen gekozen voor het Mama Barranca beeld. Mama Barranca? Mama Barranca. Wat is Barranca? Barranca betekent trots. In eerste instantie zijn mij gevraagd natuurlijk als Antilliaanse beeldhouwer. Dus ik zocht toch naar het verhaal vanuit een Antilliaanse verhaal. Het Mama Barranca is eigenlijk, moet ik zeggen, maar in het diepste der diepste is het eigenlijk de eerste vrouw waar eigenlijk als mensheid uit Afrika komt, is dat de zwarte vrouw. Moeder Aarde. Ik dacht altijd dat het zoiets betekende. Ja, het is Moeder Aarde, maar wij noemen het Moeder Rots, omdat het zo een rotseiland is. Ja. Is het ook je eigen moeder die je hebt geportretteerd? Nou, er zijn twee vrouwen die geportretteerd zijn. Ik had in eerste instantie mijn eigen moeder. Het kwam eigenlijk met het hele probleem was dat ik in 2 maanden tijd een monument moest neerzetten in het Vondelpark. En er was natuurlijk gigantisch druk van allerlei groeperingen op mij. Daardoor had ik ook besloten om met niemand in gesprek te gaan. Ook niet met de familie. Waren aanvankelijk teleurgesteld dat er niet een beeld van hun Kerwin kwam. Ja, en ik begrijp het ook wel. Ja. En daar heb ik toch wel heel lang mee gelopen. Maar ik wist wel diep in mezelf dat ik wel de goede keuze heb gemaakt. Maar het is natuurlijk niet leuk om bij zo'n onthulling te horen, ja, dat is Kerwin niet. Hè? Het is niet jouw zoon, het gaat over iets anders. Je had het over bloemen. Wat jij denk ik niet kon weten, is dat mensen in het park vaak bloemen in die gaten in het beeld steken. Nou, there's a crack in everything. Ik zag jou even kijken naar Nelson. Juist die gaten in dat beeld, die zorgen ervoor dat er licht doorheen komt. Ja, het punt is, een goede vraag aan een kunstenaar is wanneer, het is me vaak gevraagd, wanneer is een beeld af? Ja, ik zeg altijd als het licht doorheen komt. Waarom? Omdat je dan op het plek bent gekomen waar je wil komen. Hè? Dat het bezield is. En zeker als je openbare beelden maakt, als er licht doorheen kan komen en het beeld verbonden is met de ruimte eromheen, dan is het beeld groter dan de vorm zelf. En daar gaat het eigenlijk om, dat het een verhaal in zich draagt dat ieder zichzelf in kan zien. Het wordt heel vaak aangeraakt ook. En dat het heel emotioneel is. En ik zie het ook, hè, aan hoe mensen reageren nu nog na 40 jaar naar mij gekomen. Gaat u wel eens in de buurt van het beeld lopen? Om te ja, nu wel, maar ik ben 15 jaar niet in het park geweest. Oh. Juist door zin omdat er zoveel emoties op me afkwamen. Ja. Zoveel verhalen. Wie, al die ideeën die u nu zegt, had u die toen ook? Want u zat of was net afgestudeerd. Was dat toen al uw visie? Want dat is... Nou, in essentie is het, dat zie je ook vaak bij mensen die pas beginnen te beeldhouwen. Ze beginnen eigenlijk allemaal met, bij de moeder, het moedersymbolieke. Dat is heel raar. Geen fles en het eerste beeld wat ze maken, het gaat eigenlijk om het moedersymbolieke. Oh, ja. Eerst terug naar de bron waar je vandaan komt, het creatieve symbool. En van daaruit ga je het proces in. En ik kwam pas van de academie. Ja. En mijn moeder was toen de tijd een van mijn modellen. Oh, ja. Al werkende kwam ik erachter dat ik toch een ander model nodig had. Mijn moeder was een beetje tenger, maar ze heeft heel goed geholpen in het eerste gedeelte. Ik wil even terug naar de tentoonstelling. Weet je wat eigenlijk dit moment is, hè? Die moord op Kerwin en die hele beweging die opkwam... Ja. Daarvoor had Nederland een zelfbeeld van wij zijn een open, tolerant land. Racisme komt hier niet voor. Wij zijn zo vrijzinnig. Dit was eigenlijk de eerste grote barst in dat Nederlandse zelfbeeld. Annemarie? Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld, ook voor de familie. Hey, je broer, je kind sterft, maar die wordt tegelijkertijd een symbool van antiracisme. En in die zin is er in dat jaar ook heel veel gebeurd. Meteen een week na de dood van Kerwin was een grote demonstratie. Later is het Prinsenhofconferentie geweest vanuit de gemeente. Wat kunnen we hier aan doen? Allerlei organisaties zijn gaan samenwerken. Ja, want die broer van Kerwin, die was ook bij de opening van de tentoonstelling. Die heb je nog gesproken, volgens mij. En die is nu heel blij met het beeld, hè, het overigens. Ja, dus dat is altijd, als je zo'n tentoonstelling maakt... Ik vond het zo'n bijzonder proces om eigenlijk van één zo'n beeld... Hè, al die verhalen rond dat beeld, hè, natuurlijk van Nelson... maar ook van die twee vrouwen die daarvoor gestreden hebben... en later van de familie. En wat... Purly Lucas, de broer van Kerwin, daarover zegt. Hij zegt van ja, ik wilde eigenlijk. Hij was natuurlijk heel klein, hè, toen hij dat onthulde. Hij was erbij, hij heeft zelf de onthulling gedaan. Was ook nog een tiener. En hij zei van ja, we verwachten een beeld van mijn broer. Maar uiteindelijk is het een beeld voor de wereld geworden. En dat vond ik zo mooi. Ja. En gewoon dit hele, weet je wel, Nelson die weer in gesprek gaat met Purley, al die vrouwen die elkaar weer ontmoeten. Dus in die zin was het maken van de tentoonstelling echt een heel bijzonder proces. Ja, het is een kleine tentoonstelling. Ja. He, was er gewoon weinig ruimte of was er niet meer materiaal? Ja, we zeiden van laten we... We vonden het heel mooi om een kleine versie van het beeld te hebben. Er is één ruimte waar we in het museum waar we dat vaker doen. We hebben één kunstenaar of één werk... waar we eigenlijk het verhaal achter dat werk vertellen. En dit was natuurlijk een mooi... 40 jaar is natuurlijk een belangrijk moment om even bij stil te staan. En heel actueel, want nu hebben we Black Lives Matter... en heel veel beelden over slavernij die overal worden opgericht. En George Floyd, die altijd wordt afgebeeld met een knie in zijn nek. Precies waarvan Nelson zei, zo moet je het niet doen. Je moet kracht uitstralen, niet mensen altijd een beeld voorschotelen... van de zwarte man ligt onderop. Ja, en in die zin is het natuurlijk een fantastisch beeld. Het is natuurlijk ook wat Nelson ook zei, van nou, het is een beeld van een vrouw. Er zijn niet zo heel veel beelden van vrouwen in de openbare ruimte. Dus ik vind het heel mooi dat er zijn veel meer mannelijke standbeelden. Dat beeld daar staat ook echt met de voeten bijna in het grond. Alsnog één in Rotterdam voor het Centraal Station. Precies. Ja. Laatste jaar natuurlijk gelukkig wel. Maar dat beeld staat daar ook. Nelson zei op een gegeven moment... sokkels, dat is voor mannen. Oh ja. En Vondel die staat daar ook pal achter. Je ziet ze in één oogopslag op een enorme sokkel. Ga morgen eens even kijken. En mama Baranka staat daar echt... Nog even, want we zitten aan de tijd. Ja. Er is een herdenking, hè? Mensen kunnen daar nog naartoe gaan. Waar is morgen, die? Morgen om 3:00 dan is de herdenking. Dus dan... In het Vondelpark? In het Vondelpark. Oké. Neem een bloem mee. Dankjewel. Annemarie de Wild. Nieuwsweekend. Een programma van Max.